uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. A jó reggelt kívánunk, 6 óra után 13 perccel itt vagyunk, mi is hello mindenkinek. A legkésőbb kezdő, ám legvidámabb reggeli műsor. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Kedd van, borongós az időjárás itt Budapest felett, esőre áll, 11 fokot mértünk, csak hogy mindenki tudja, hogy öltözzön föl, de holnap még hidegebb lesz. És aztán viszont, hogy jó kedvetek legyen, vasárnapra 24 fokot mondanak. Igen, Mallorcán. Mallorcán, így van, aztán rájöttem, hogy Balit nézem, és visszakerültem Budapestre, ahol 8 fokot mutatnak. Úgyhogy minden rendben. Nem, tényleg már jó idő lesz, de holnap még hidegebb lesz, azt mondják, hogy holnap érjük el a hidegfrontnak a közepét. Május van, május közepén, ne csinálja már ezt az időjárás. Tényleg, hát ez nem emberi. Ne hát. Ilyenkor már ez ennek a márciusi 20-22-23 szép, hamarosan turnéra indulunk. Hát most mi a pöcsön van? Hát nem tudom, mi a kukker van, de hogy... Mi a kukker van, gyerekek? Hát nem jön meg a jó idő. Az időpontokat elkezdtük ájpolni, mert tegnap ugye ránkérdeztünk a góréknál erre a bizonyos dologra, mert hogy hát most már ne áruljunk el, a közeljövőben. Hát nézem az időpontot, mondták, hogy városokat még nem mondjuk, hogy mindent letisztázzanak, jövét után indulunk. 22-i hét. Tehát mához majdnem durván két hétre így van. Jövét utáni hétfőn a szokásos tavaszi turnénk. Nagyon várjuk már. Indul. Későbbi egyébként, mint szoktuk, mert a mi születésnapunkat szoktuk turné alatt ünnepelni. Igen, egy kicsit később megyünk. Egy hétet csúszik, de annál jobb idő lesz. Így van. Ez azért van, hogy, mert hogy te turné közben nagyon nehéz minket elérni, sok esetben, hogy a szponzoroknak, támogatóknak, tulajdonosoknak, viszont így, hogy itt benn leszünk a hegy alja úton, ugye éppen a születésnapunk időpontjában így sokkal könnyebben elérhetők vagyunk, és nem fogják össze-vissza küldözgetni az ajándékokat. Célba fognak érni előre, és nagyon szépen köszönjük ezeket a figyelmességeket. Jó? Sütemények, italok. Így van. Nem vagyunk igényesek, ahogy szoktuk mondani, értve igen. Minden jól jön. Mindennek tudunk örülni. Szivarok a tarzs, meg András az árát külde, utal, tudjátok a számlaszámot. Igen. Vagy a kubai nőket, akiknek a combján gyúrták. A kis szivarokat? Uh-huh. Azt mondják egyébként, ez még mindig így működik náluk. De ül hát, veled szemben egy nő, és a combján gyúrod meg? Nem. Hát, ha bemész a gyárba, és leülsz vele szembe, akkor igen, de hogy egyébként állítólag ott sodorják. Miközben egyiket nekik is lóg a szájukból, hát egy kis jobb csibuk. Igen, hát a jobbféle szivarok azok kézzel készül. Persze, hát az igaziak azok, persze, hát azokat kézzel csinálják, nem futószalagon, azért is annyira drága. Így van, és a kubai hölgyek izzadt combján. Ez mondjuk engem kevésbé van. Benne van az íz. Keményre. Hát igen, mert mi nem a Viki a szerkeszt. Ja, nem. Nem, nagyon sok pasirával idul erre a félvérfek, de hogy nekem valahogy nem. Nem, valahogy nem. Mulat, mesztic. Mulatni szeretek, igen, de. Mulatni azért nem annyira. Igen, de a kis indiános beütés az jó, de a fekacsajok valahogy nem. Már ilyen pokai musra gondoltál? Mire? Indiános beütésre, ilyen pokai mus beütésre vagy? Pocahontas. Igen? Azt bírom. A fekete hajvágott szem az jó, de a fek a csajok nekem annyira nem. Annyira nem. Ezért szép a világ, nem veszek össze. Nem vesztünk össze. És marad is gyerekek mind. Nem vesztünk össze. Na jó van, kivel mi van? Semmi, jó van. Szóval 22-től akkor egy hetes kitelepülés. Én már tudom az első dátumot, hogy ez nem változik, akkor mi azt össze fogjuk kötni valószínűleg egy ilyen kis családi kirándulással, úgyhogy már mi nagyon korán arra tájékra fogunk átköltözni. Ne csináltad, hogy lehetsz ennyire tökéletes? Nem, ez a bátorság. Szűjje nekem gyereket, hát hogy vagy ennyire tökéletes? Jó, bármit tudok, eleinte picit dadogós lesz a történet, és kicsit formátlan kis barna porontja foglak megajándékozni. De pislogni fog. Ha vigyázol rá, akkor fölnevelődik. Pislogni fog. Ma reggel mi gyűjtöttünk egyébként, mert vinni kellett kontrollkakit. Tirának a kontrollkakit, állatorvos bácsi, az meg volt egy kis betegség, és ma reggel mind a ketten ott imádkoztunk, hogy csak csinálja már. Aztán csináltam. Jó is. Nyomta? Jó, igen. Aztán kellemes egyébként így korán reggel, tudod, iszod a cékla lédet, és tudod így, hát nem azok az illatok vannak a levegőben, amiket egyébként megszoktál. Mindenkit üdvözlünk, aki most reggelizik. Ilyenkor még nem reggelizik. Beleszakkörözni egy ilyen kis fekete kis tégelykébe. Ugyanolyan, mint az embernek, ilyen kis dobozkába bele? És van hozzá kis mérőkanalad? Ugyanazt, csak többet kell vinni. Igen? Nagyobb kulát kell vinni. Éve. Abból miért kell több? Sok pici kis adagot. Hát nem tudom, nem tudom. Már lehet, hogy más jellegű művelettel kell kiválasztani belőle a megfelelő anyagot. Neki volt egy kis problémája. És mi van, akkor nem gittel? Tehát egyszer kiviszed, és nem jön belőle. Akkor, és azt eljátszatod. Akkor vársz. És így ül, és így néz, és így a szemkontaktus így fenntartjátok egymásról, és akkor így néz, és rohadtnak vagyok, szétáltam. Nyomjad már! Így van, és amikor már lemondtál róla, akkor legugol, és megcsináljuk. Na jó, de akkor nyomott. Mert így van, nagy boldogság. Miért nem lehet tálat alá tenni egyből a fenekére? Tehát tálat teszel a seggel. Nézd már meg azt a kutyát, aki tálba bele... Hát, hogy raksz egy ilyen tálat, nem, tudod, vagy egy ilyen edényt, egy ilyen ételhordónak az alját. Nem tudom, hogy minden kutyusnál így van-e, de a miénkre az általában jellemző volt, hogy amikor valami olyan tárgy kerül elő, ami nem szokványos, akkor zavarba jön. Vagy játék. Zavarba, vagy játék, igen. Így van. És amúgy, tudod, így játszva kakálás azért érten. Az nem annyira jön, leér a feneke. Várd meg, amíg bekucorodik a rajtra, igen. És akkor gyorsan told alá. Igen. Na, és abban a pillanatban hagyja abba. És tovább megy. nem egy egyszerű móka ez, de tegnap Mikor van eredmény, úgy izgulok. Várjál csak, szerintem két napon belül meg lesz. Két napon belül megvan? Szerintem két napon belül meg lesz. És te viszed be? Tehát itt van most az irodában? Nem, ez a megtisztelő feladat, ez Mónira hárul ebben az esetben. Nem akarom elenni a kenyerét. Szerintem sokkal jobb saját kakit leadni, az annyira vicces. A sokkal jobb. Nem? Uh-huh. Mész és nyomorultul berakod a kis dobozt egy nagyobb dobozba, és akkor így átszúsztatod a recepciós hölgynek, aki pontosan tudja, hogy mi van benne, de persze úgy csinál, mintha nem tudná. És olyan magabiztosan veszi el, de közben nyilván belekattan a fejébe, hogy vajon hogy tetted bele a termést. És akkor ő is tudja, te is tudod, állapot van. Jött már olyan esetben, hogy pont reggelizem, kösz szépen. Mert biztos, hogy remélem, reggelizem. Jó étvágyat. Egyszer most elmondtam egy pár héttel ezelőtt, aztán nem került be a szombat estebe gyertek átba, hogy bekerült oda más. Ja, volt ott minden. Na mindegy, hát körültekintő volt a casting. Na és nekem volt tényleg egy ilyen sztori, amikor figyelmeztettek, amikor mentem a leletért, hogy a kevesebb, néha több fiatalember. Igen, mert az volt az első. Picit bizonytalan voltam még. Nem kis piros fiola? Kis piros fiola? Nem, és ez ráadásul fehér volt. Ez egy fehér doboz volt, amiben volt egy ilyen kis kanál a kupakjában. És hát én nem tudtam, hogy most mennyire nekik szükség ahhoz, hogy megállapítsák, hogy ez egy kis 165 centis testem milyen állapotban van éppen akkor, és egy kicsit túltöltöttem. És bevittem nekik, és akkor legközelebb így szóltak, hogy kacsintott a nő vérke, vagy nem tudom ki, hogy egy járványműnő, biztos már valahogy asszisztens, vagy nem tudom, egy doktornő vagyok. És mondta, hogy fiatal ember, a kevesebb, néha több. Mondtad, hogy hölgyem, ez csak a papíról jött le. Ez semmi. Ez a kevesebb. Nekem egyszer volt, hogy be kellett menni ilyen 18-20 évesen, és elvesztettem azt a fiolát, amit adtak. És sose felejtem el, hogy voltak diafilmjeim. Ugye János Vitéz, tudod, meg így. És ideig keresed, meg nem tudom, és rájössz, hogy hát ezt valahogy meg kell oldani, és hát természetesen a János Vitéz bánta, mert fölött a kupakot, kihúztam belőle a filmet, és elképesztő elánnal fémkanállal belekotortam magam. Bele kellett adni, ugye János Vitéz. Igen, leadtam, igen, a tetején, mint tudom, János Vitéz, nem tudom. Ugyanez. Ugyanaz volt, és abba beleraktam. Talán, de nem szólt. Talán amikor szóltak nekem, akkor én is valami ilyesmivel jöttem be, mert utána mondták nekem, hogy hát ez nem egy borszem, Jankó. Borszem, Jankó. Jó is ez. Hát ez igen, kell ez. Na mindegy. Ja, meg kell azt is nézetnek. Na jól van. Okerka azt mondja, hogy azt nézem, hogy már jönnek a vásárlós SMS-ek. Küldjétek be, vagyis hívunk valakit. Jól teszitek. Ugye két héten keresztül vissza fogjuk valakinek fizetni a vásárlásának az árát, amennyiben Mastercard vagy Maestro kártyával fizet. Elküldhetjük egy jó fejek vagyunk. A vásárlásnak az összegét, illetve azt is, hogy mit vásárolt, megtartja az SMS-t vagy a blokkot. És fölveszi a telefont, az elég fontos lenne, mert tegnap hívtuk egy valami 40-valahány ezer forintos nyertest, és utána képzeld, írt az SMS falra, hogy ti hívtatok erről a 20-as számról, és azok mi voltunk. Mi voltunk, azt föl kell venni, így van. És mi fizetjük, nem is a szponzor, a rádió. Nem, hát a rádió egy fizeti. Jaj. Hoppácska. Oh, jobb bulás. A rádiója jó fej, úgyhogy vásároljatok. Nyilván annyit, amennyit kibír a pénztárcátok, tehát ne reménykedjetek, nem tudunk mindent visszaadni, de szúrópróba szerűen van megint rá. Mutatunk valakire, jó? Szerintem egyébként, mit tudom, ha valaki egy vásárlás után 10-20-30-40-50 akárhány ezer forintot így hirtelen visszakap, akkor szerintem az egy jó dolog, jól indul a napja. És nem kell szociodrámát írni hozzá, jó? Nem tehát, kell, hogy a rokkant édesanyámnak fizettem be az anyák napja után a gázszámlát, mert kikapcsolták és fagyoskodott, de most visszakapcsolták és vettem neki még két zsömlét, és Tehát nem kell, mert nem így választunk, tehát nem kell hozzá a drámát írni. Jó, egyszerűen csak írjátok le, ha magatokra költöttétek, az se baj, ha megleptétek magatokat egy szép új cipővel, az se baj. Nem az alapján választunk, hogy minél szívhez szólóbb legyen a sztori, sőt, ma úgy választunk, hogy egyáltalán ne legyen az, mert ma ilyen napon van. Úgyhogy ma mit tudom én, a bulgári gyűrű. Így van. 840 és a Takhelyer óra 910. Ma így választunk. Nagyon belevásolta, hogy csak a bal kezén vannak bulgári gyűrűk, ezért elindítottuk a jobb kezén, és egy sort nem sokára végig fog érni, mint az öt ujja. Arany Rolex, már nagyon vártam, 3.200.000. Jó, nem, csak már látom, hogy tegnap elkapott benneteket, hogy gázszámla, meg anyák napja, és akkor ma már mindenki ezen a vonalon utazik, de ilyenkor mi mindig váltunk, hogy ha kiszámíthatóak vagyunk, akkor azonnal átmegyünk a másik típusú vásárlásra. Úgyhogy nem kell tényleg. Nem is nagyon tudjuk ezeket a dolgokat leellenőrizni. Hát majd utána, de ebből okot ma kérnek, de hogy nem. Persze, hogy nem. Tehát, hogy a rádió egy munkatársa vissza fog meneteket hívni, és kérni fogja azt a bizonyos blokkot, vagy azt a bizonyos SMS-t, ami igazolja, hogy tényleg azt vásároltatok. Tényleg azt vásároltatok? Bizony. Tehát beírhatod te, hogy nem tudom, tanszer a gyereknek, és közbe vettél, nem tudom, mint két új nagyon gyönyörű Converse tornacipőt magadnak, mert látni fogjuk. Ha visszívunk, és a egyezés kell, hogy legyen. És ha még mindig gyanús vagy, be is kell hozni a terméket. Így van. Igen. Fotót kell küldeni, be kell hozni. Na, azt mondja, hogy... Türelmet kérünk mindenkitől, ezt Anna írja, mert látja egyébként, és mi is látjuk, hogy nem kapták meg az ajándékcsomagot a hallgatóink, sokan írtok nekünk. Gyártás alatt van egy csomó minden. Na ne! De! Úgyhogy türelem, jó? Én már láttam egyébként a dedikáló kártya terveket is, az is lesz egyébként új, meg egy csomó minden lesz új. Most két héten belül nagyon-nagyon el leszünk látva már. Én remélem, a sípot lecseréljük valami kicsit hasznosabbra. Igen, Nádi hegedűre. Nem rossz, de... Vagy dobra. Ez a két választás van. Én nem szeretem a sípot. Hát nem egy hasznos ajándék, azt gondolom, hogy kevesen használnak ma már sípot. Mert egy bakasztó, tök jó bögre, azt meg tud fogni. Bézosabb, úszógumi rádió egyébként. Vigyen el egy lavina, és ne legyen sípod, jó? Hát most nézd, így májusban hallott. Tulajdonképpen is itt jó, van. Jön az. Jó kell a síp? Persze, mit értem. Lehet, hogy jó, én nem annyira. Mondj még egyet a lavinán kívül, ahova kellhet nekem egy síp. Balatonszán. Hobbi testnevelő tanár vagy, akkor tudod. Gyerekek, persze. A szándra, ami nem sokára olyan szánd. Szánd? Szánd. Balaton szánd, hogy fújda. Van ilyen? Fújda sípot. Hát nem így tudom, én valami őrült répartibot belecsúszol akkor. Én életemben nem voltam még a szándon, képzeljétek el. És hát akarsz azért, menni? Mert hát nem vagy. Tudom. Ozorás az ozorások nem járnak. És ő tud, hogy a szándosok az ozorára. Nincs vegyülés, ez egy örök harc. Ott egy ozorás! Honnan tudod? Nem azért, mert voltam, csak látta a fotokat. Sétek! Nem tudom, valahogy ez a szánd elkerülte a figyelmet. Ha ott itt meghívnák, esetleg egy fellépést lehet, hogy elvállalna, de... De én nem voltam még a szándon soha. Kigolyóznál DJ-ot, Tiestót, a szondot? Lehet, hogy a bulit csinálna. Tudod, milyen... Most nem tudom egyébként, hogy Tiestót. Tiosztó? Tiosztó. Tiosztó, az nem tudom. Nálatok lőrinden Tiosztó. Nem, mert arra gondoltál. Hát, hogyha ott van a szponzorok között, Rádió 1 is, Rádió 1 ott van, akkor ott van András is, ha András is van, akkor biztos olyan Tiosztás. Lesz. Tiesztó lesz, hogy most az a Rádió 1 színpadán lesz-e, vagy nem, hogy lesz majd Rádió 1 színpad természetesen, de nem tudom, hogy Tiesztó az nálunk lesz-e. Minden esetre lesz. Olvastam a DJ-t egyébként kompatibilis lenne a saját szettjével? Nem nagyon. De szerintem pont azért lenne érdekes. Tehát figyeljetek, a retro mindenütt dübörög. Érted? És sajnos DJ-Oti retro, ezt kell mondani. Hát DJ-Oti sajnos a retro vonalból utazik így. 80-as évek, végig 90-es évek, hát ez már elment. Nem is sípot vinni, nekem kereplőt. Kukás ruhát. Kukás mellét, igen, mint az E-klubban, kukás mellét. Na jó, megyek, mert meg kell csinálni a turmixomat, jó? Ha, igen, most csak mondom egyébként, erről is lett. Nem kell minden részletet elárulni. Nem minden részletet árulok el, de azt, amikor Balázs így ráfűz valamire, de így bekattan neki valami, de tényleg így nagyon beakadt, hogy így nem lehet semmivel onnan kicibálni a tudatának a bugyraiból ezt az éket. Most ez az éke ebben a pillanatban, csinálok magamnak 3,5 liter. Irgalmatlan, rozsdús turmixot. És így elszapogatja 10. Hoztam két kivit, egy banánt, egy almát és egy narancsot. Ez pont teljes komplet. Én ott tudod, ilyen begyógyult szemek, hogy éveket kevergettem a kis kávémat, próbálok. Balázs meg... Nem hánytam, csak turmixot csináltam. A Nutribulont levettem, a Nutribulont. Mondom, légy, nekem ez persze, kiömlött a fele. Sok így reggel, kiömlött, de már de nézek a pult, nézek a kis pulcsiját, már egy irgalmatlan kivifolt van középen. Jó, csak mondom, ez Lucio pulcsi. Ez Lucio pulcsi, úgyhogy vigyázz. Ez Lucio pulcsi. És akkor figyelj, leszett ezt az irgalmatlan ilyen ipari turmix gépet. Nutribulet, vagy de, mi az? Tele, ha igen, tele dobálta mindent, de tényleg mindennel, amit ott talált, és az egészet, és csinál megint belőle, tehát ott van, néz ki. Nem akarom látni, tudom, hogy néz ki a konyha. Mint hogy egy ilyen zöldség és gyümölcs szállító kamiont szőnyegbombázásért volna. Hát, tudod, milyen szörnyű, hogy csapvizet kellett bele tennem? Tudod, milyen szörnyű, átok nekem, hogy nincs egy... Talált a hűtőben sem. Komolyan hozok egy víztisztítót, és én felszereltetem önköltséggel. Meghívom Bandibát egy víztisztítóra. Fölhívom, hogy Bandibá, van itt az épületben egy víztisztító. Ez az én ajándékom, hogy itt dolgozom. Mit iszol, mert hogy felszereltettem egy víztisztítót? Mit iszol, drága nagy uram, Bandibám vezérem? Nem, tényleg csapvizet kellett beletennem, és ezt utálom. Gyűlölöm a csapvizet. Miért nem teszed te? Nem, ez vizet csinálom. Vizes turmix. Kivi van benne, alma, narancs, meg banán. Egy pici víz kell hozzá, nem kell hozzá sok. Kivit meghámoztad be, hogy ismerlek. Nem, hámozni szokott, hanem négyszögesíteni. Most azt is néztem egyébként, ez egy másik történet lenne, ahogy megfosztja ugye, a természetes héjától ezt az egyébként nagyon értékes címűt, ami a gazdag gyümölcsöt, mert úgy csinálja, hogy négy mozdulat. Ennyi, és kész. A nagyobb kivivel egy kis kivi lesz. Állítólag a seregben pucolták így a krumplit. Igen. Én nem szórakozom. Na, úgyhogy ezt meg kell csinálni, amíg össze kell állni. Jót is marad is egyébként, mindenki a vendégünk így van. Ha valaki esetleg a hegyen dugóba kell, ugorja fel. Mindenkinek jut egy pohár turmix, ma annyit csinál. Sajnos csapvízzel nem lesz olyan finom, de szívesen adok belőle. Jelentkezzetek játékra, ha akartok, ha nem akartok, ne jelentkezzetek. Mi pedig jövünk a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 6 óra után vagyunk, 43 perc a gyerekek. Hát ezt a dalt elvitte a cica. Elvitte a cica, mint győzik-e pénzét a nal. Aha. Hallottátok? Várjál, megint nem vagy bajban. Köszi. Ez egy ilyen freudi, hogy téged sose adlak nem be. Nem baj, majd átkiabálok a tiédbe, nem érdekes. annyira öblös baritonja van a főnök, mert nem kell beadni. Nem kell, valami csak összeszedi. Hogy beasszony nyert a konyha főnökbe, ugye, és azonnal viszi a lóvét a NAV. Az milyen, hogy te nyertsz valamit, és elviszi a pénzedet a NAV. Mert az urat közben tartozik. Hát azért ez szenzáció. Beasszony, hogy fölmegy az RTL-ek a gyártásra, és fia, hallod, azt lehetne, hogy egyrészt másrészt, hogy ne verjétek nagy dobra, hogy én nyertem meg. Hát nem, de hogy mi? De nincs egy külön számlája szegénynek? Hát szerintem van több is. Aha, mert hogyha a győzik egy ilyen utolják, akkor van azt a több is szerint. 10 milliót nyert, és már is rátenyerelt a NAV. Hiába küzdött szegénykém heteken keresztül, igen, hogy elvigye a hatalmas nyereményt. Az álmai szerte fosztottak, mert azonnal elvitték. 40% a nyereményadó, és még 10. De ott már nincs nyereményadó, az már megy a levesbe. Ja, Isten, hogy vagy? Fönn van már Bea? Hívjuk már föl a Beát. Hát mindenképpen hívjuk fel. Csak egy pillanat, hát csörögjük fel, ma már ilyenkor, szeret minket. Hát majd fönn csörögjük bár, gyere már be, Anna Léci. Gyere már ide. Az is onnan hívott, de jó. A csöngéstől innen. Csak hívjuk már fel, csak egy rövidre, hello, jó reggelt. Igaz ez a hír? Csak egy ilyen nagyon rövidre. Hello, ki az? Nem. Nem, már mindent elvittek. A csöngéstől, csak megkérdezzük, melyiket, feketét adod, vagy a fehéret? És tarkát. Fekete-fehér? Igen, nem. Csörög? Mindegy, azt csak jól meg legyen. A csörgéstől add el. Mit csináltok? Itt, ott de föl. Csörgéstől adj, majd mi föl, csörgéstől adjátok. De azért gyertek ide be és innen. Szóriási. Ez az üveg, ezt ki fogom törni, ezt az üveget. Ezt én annyira gyűlölöm, ezt az üveget. Miért nem ülnek oda ki hátra a szélszhez, érted? Aha, hát megőrülök ettől az üvegtől. De nincs olyan, hogy egy üveg elválaszt. De jobban gyűlölöm, mint a vezetékes vizet. A vezetékes vizet gyűlölöm először, a másik a szerkesztőket és a műsorvezetőket elválasztó üvegfalat. Ami nem létezik, ez nincs. Mint a bankban forjunk ki rá ilyen kis lukakat kör. Na várjam. És aztán lőjük. Ébresszük föl gyorsan. Csak megkérdezzük, köszi. Milyen Bea? Gáspár Bea? Hello. Jó, hello. Balázs. Ciao, hello, Feri, Jani, fönn vagy már? Fölébresztettünk? Persze. Én pont ilyenkor szoktam ébredni, mert a gyerekem ugye még is suliba jár, és akkor őt én viszem, de ma például Győző fogja vinni, és akkor most Itt na, vagyok, győző, végre iskolába megy. Nem hallottam. Jó, ne csak azért mondom, mert lekevertünk egy dalt, és mondtam, hogy na ezt a dalt elvitte a cica, mint Győzike Bénzét a Navis, aztán eszembe jutott, hogy olvastam rólad egy cikket, hogy szegényként te megnyerted ugye a VIP-et, akkor ugye a főnöket nagyjából 10 millió, de hogy nem élvezheted, mert elvitte a Nav, ez igaz? Hát te, nem tudom, bulvár szinten biztos, hogy mi vagy, sőt, a fontosabban módban, mint én is tudod, hogy ennek a felesem igaz című műsorvágó Istvánnal is lehetne, amit a bulvár leír, de nem a fele. Hát nem tudom, az 1%-a szem. Én ebben az ügyben, amit a Navit kommentozott, nem vagyok érintett. Hál' Isten, hát hál' Isten. Nem tudom, hogy honnan tették ezt, és hogy a nyeremény az most történt szinte még annyira is, hogy élvezhetetlen ez miatt a Navos sztori miatt. Viszont, mivel nem vagyok érintett, tehát ez a pénz az enyém. Gondolom én nyertem, tehát... Igen, Győzike, nem sokat segített a konyhában. Hát a közös háztartás. Közös háztartás, közös házasságban szerzett, közös vagyon, az is megy a levő. Nem először csapódik ez le rajtad? Szóval akkor ezt nem kell, akkor ezt nem kell odaadni. Hát figyelj. Nem áll szándékomban. Már elestad a kertbe. Rejtsd el, ment. De most honnan beszélsz szobában? Olyan rosszul hallunk, mintha valahol nagyon... Igen. Várjál, kimegyek az ügyőnyőt. Nem, itt van egy ilyen nagyon lenti szintünk, ami nagyon üres, mivel itt már kitaláltak a falubéliek, hogy elvitték a Nav konyhabútoromat. Hát nem a Nav vitt el. Egyébként talán odaadtuk egy rászoruló családnak a konyhabútoromat, a régit. Viszont az úgy nem jutott, hogy egyre minden, hogy embertelen. Ja, azt hittem, a Győző épített egy pánikszobát, hogyha jön a Nav, akkor oda bemenekül, becsukja az ajtót, beüti a kódot, és nem jön ki többet, és durcásan üldögél bent, és egy kaputelefonon keresztül beszélget a Nav kollégáival, aki könyörögnek neki, hogy Győző legyen szíves kijönni. Oda tettek valakinek a régi konyhabútort? Lassan, igen, de biztos, de mondjuk a Nav is ilyenkor érkezett, úgyhogy már így kezdek aggódani, hogy amikor ilyen korán reggel ébresztő van, akkor nem, hogy valami rossz történjen. Ugye, mit tudunk a Győző ügyéről? Tehát most ez tényleg zajlik? Azért annak van valóság alapja, amit az újság ír, nem? Figyelj, hogy mondjam neked, mivel ez a dolog, ez valós, reálisan megtörtént, hogy idejöttek, viszont azt nem tudom, hogy azzal úgy... Hát a Nav azzal azért nem kérkedik, hogy idejöttek, mert szinte csak egy tank hiányzott, mert konkrétan volt itt minden. Az egy másik utcában ment véletlenül, rossz volt a GPS. Tank az nem jött. Azt úgy sérelmeztem is, hogy miért nem jött éppen egy tank is, mondjuk. Mindegy, lényegtelen, hogy ez így mennyi millióba fajtanak, hogy így ilyen kiszállást csináltak, egy ilyen hoppom habi ügyre, ami, hogy mondjam, szóval nincsenek benne bizonyított tények. Aztán van benne nagyon sok olyan eljárási hiba, ami miatt mondjuk van olyan, hogy idősebb Gáspár Győző és ifjabb Gáspár Győző, és nem használják a napba ezt a két jelzőt, csak Gáspár Győző. Szóval... Egyszerűsítenek. Erről az ügyő egyelőre ennyi. Valamelyik úgy ügybe talán. De mi az összeg körülbelül, amit keresek a Győzőn? De nagyjából, de már nagyságrendileg. Igaz ez a 40-50 millió, amit olvasni lehet körülbelül ennyi? Hát ez az 50 millióval jöttek ki, de amit senki nem érte, hogy került oda? Senki nem ért. Aha. Se én, de szerintem a Nav se értődjük, hogy kotortam. Ja, valamelyik Ferrari-et el kell adni a Győzőnek. Igen, tessék. Vagy két zebrás képet Vazarellitől, vagy valamit. Te se érteted, hogy jött oda, hiszen egy kópos szacskóban hozta haza. Figyelj, és a Győző ilyen rendes, hogy ő viszi az iskolába a gyerekeket. Hát ez nagyon-nagyon rendes dolog. Hát sok olyan dolog van, amiben a Győző egyébként tud rendes lenni, és egyébként a konyhafőnök mellett is, amikor forgattuk a műsort, akkor egész végig ő volt itthon, ő volt a gyerekkel, mert már nem gyerekek vannak, csak egy kiskorú gyerek van. Adott kész vonatra. Nem. Figyelj, és a Nav az egyébként... Nem, ő volt itthon vele. Hát most egy hónapig forgott, jelenleg nem voltam itthon. Hát most a fizikai képtelenség lett volna, hogy én reggel hétre felmegyek, aztán este éjfélkor meg hazaérek. Szóval helytált a Győző. Hát az mindenképpen dicséretes. Egyébként a Nav, amikor jön, ők szólnak előre, hogy kopognak, vagy berontanak, vagy szólnak, hogy legyenek otthon, jövünk, vagy egyszer csak befordulnak az utcán, és megérkeznek. egyszer csak befordulnak és megérkeznek. Nem szólnak. Mitől kopognak? Ja. Nem kívánom neked ezt az élményt. Hát, nem kívánom neked ezt az élményt, Balázs, egyébként. Hát azt nem csodálom, persze. Amikor hát kivész a konyhába, azt ott kávéznak. Jó reggel. Igen, jó reggel, de az. Nem fogadtak el semmit, nem. Kínáltad őket kávéval, tényleg? Hát feltűnt nekik, hogy én rengeteg kávét iszom, és akkor így megjegyezték, hogy már megint kávézol. Hát én is mondtam, hogy nem a tiédet iszom. De jó barátságos beszélgetés. Jó hangulat lehet. Mikor jöttek, hajnalban, éjszaka? 5:59-kor. Na, azt a mindenségét neki. Hát a korán kellnek akkor a... Hát de az volt az egészben a plán, hogy előző nap azért mi elég sokáig föl voltunk, mert akkor indult a tavaszi szünet a suliban. Aha. És tavaszi szünet első napja volt ez, amikor mindenki aludt volna, a gyerek is, én is, Győző is, minden. Hát hogy mindenki ugye arra gondolt, hogy ma 8 után fölkelünk, ami ugyannyira nem sikerült. Nem, mert már korán ébresztett benneteket a nap. De figyelj, hát ha ilyen jól főzöl, az előny lesz mindenféleképpen, hogy majd megfőzöd Győző kedvenc levesét, ha ő már bent lesz. Igen. Nem? Viszedben befőtt a sümébe. Örülnétek neki, meg sokan örülnétek. Ne, imádjuk a Győzőt is, hát nagy fazon. Csomó műsort forgattunk vele, mi nagyon kedvelünk benneteket. Téged különösen, de Győzőt is egyébként. Tessék? Hát akkor miért így beszéltem? Akit szeretek, azt te azzal nem így? Nem, most a főzőtudásodat fényeztem egyébként, hogy jól főzöl. A nap kapcsán, persze. Természetesen. Végig a napról beszélgetünk, és jól tudok főzni, még mellékesen. Na, de egyébként tényleg jól főzöm. Mi volt a győztes menü, amivel megnyerted a történetet? Kérlek szépen egy sütőtökrémleves, egy báránysült, és egy olyan desszert, amilyen pohárkrém lett volna, ha összejön rendesen, de hát pohárkrém, igen. Aha, hát én sosem felejtem azt a rizskókot, amit te hoztál nekünk. Hát a salgótarjáni kitelepülésünk, mert oda megérkeztél szakadó esőben egy barátnőddel, és egy tájjal, és egy tepsi rizskókot hoztál nekünk, mert a János mondogatta, és annyira finom volt, és annyira jó volt, hogy az felfoghatatlan. Te ettél belőle? Ha, hogyne? Mindenki. Hogyne, mindenki evett belőle, és annyira jó volt, és annyira finomat csináltál, hogy azóta emlegetjük. Hát, ha tudod, hogy még Balázs is üszik belőle, meg is csinálod normálisan, nem? Nagyon finom volt. Figyelj, és egy akkora volt. Tepsivel hozott egyébként Bea. Hát én hazavittem, és a gyerekem azóta emlegeti egyébként a Beászonynak a rizskókját. Tényleg a virág? Bizony, imádjam. Neked is van egy virág. Hát én is imádom a virágokat. Nagyon cuki. Figyelj, meg átküldöm a kitelepülések helyszínét. Jó, hát ha tudsz jönni valamelyikre esetleg. Hát, hogyha nem Tarjánba jöttök, akkor ezt most buktátok, nem nagyon tudok mozogni most. Házi őrizetben vagy már? Lábi lincset van. Csak 200 méteres sugarú körben. Csak viccelünk. Csókoltatjuk Győzőt, jó? Meg téged is, leginkább téged hívtunk, mert téged is nagyon kedvelünk, úgyhogy puszi nektek, aztán reméljük, hogy ez a dolog, ez megoldódik. Jó? Hát igen. Köszönöm. Puszi. Hajrá bloggal, be. Írd a blogot, nézzük. Tettél el tavaly Barac Lekvárt? Tessék? Tettél tegnap tavaly Barac Lekvárt? Házit? Nem. Nem teszél el Lekvárt? Mindegy, akkor hozhatsz porcukrot is mindegy. Minden jó, nekünk minden jó. Figyelj, és milyen blogod van? Ez ilyen főzőblog, nem? Most indul. Hát most indult péntek este egy olyan blog, ami konkrétan a szervert felroppantottam, mert annyian kattintottak rá egy adott pillanatban, hogy nem bírta el a szerver, és ki kellett cserélni egyen nagyobbra, majd még egyen nagyobbra, majd olyanra, hogy az a szerver, ahonnan indult, onnan csak az a blog ment, ami az enyém, úgyhogy most nagyon nagy melóma vagyok, mert a kisfiú, aki éppen vette fel a blogot, ez nem bírta összevágni az anyagot rendesen, és ilyen keszekusza az egész, úgyhogy újra kell vágatnom majd az egészet, és hát új operatőrt kerestem, és holnap van szerda, holnaptól indul az új forgatás. Nagyon-nagyon durva. Nagyon durván nyomod. Jól van, hát ez klassz. Menő. Drukkolunk nagyon. Hajrá. Igen, abszolút. Nagyon ügyi vagy. Köszönöm. Ügyi vagy, tényleg. Buszilunk. Vigyázz magadra. Köszi, hogy felvetted ilyen korán. Hát nem is akartunk így rádrontani, csak szóba jöttél, de csókoltatunk akkor a rizskókot is, és mindent. Jó, puszivel, vigyázz magadra. Ciao, puszi, hello. Írja nekünk Szala, hogy amit meg Győzik ér majd, az meg majd a rablog lesz. Rablog. Na jó, belefér még egy játék, Zsülci, gyorsan játsszuk. Nagyon gyorsan. Igen, azt mondta a főnök, nagyon gyorsan. Ja, akkor most kivételesen lejátszunk hírek után, hát nem áll meg az élet. Úgyhogy fekete félingen nem játszunk a hírek után, jó? Jövünk nem sokára vissza, 5 perc van pontosan, 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni a Rádió 1 után folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk. Hát jó sűrű a reggel, elmaradt a játékunk, mert korán reggel szóval jött be az, hogy gyorsan rácsörögtünk, szegélyre lehet, mi föl is ébresztettük, bár ezt nem vallotta be nekünk, és emiatt ugye nem tudtunk játszani, úgyhogy most játszunk egyet, bepótoljuk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Anita vagyok. Anita, hello. Szia. Anita, honnan hívtál minket? Hello. Innen a közelből, Mexikóból. Az igen, Mexikóból. Igen. Mit csinálsz Mexikóban? Hát én már itt élek, jó pár évek. De ez az döbbenet, hogy ma már minden napra jut egy olyan hallgató, aki valahol külföldön él. De ez nektek csak jó, mert mindenki titeket hallgat, bárhol is van. De helyes vagy, csak applikáción keresztül? Igen. Uh-huh. Na, a külföldi hallgatók nincs még benne a hallgatottságban, sajnos. Sajnos az nincs benne a mérésben, bár így is jól állunk, igen, de az még ha az is benne lenne. Igen. És Mexikó melyik részén vagy? Én a fővárosban élek. Mexikóváros. Tehát Mexikóváros. Mexikóváros. Egyszer átrepültünk ott felette, rettenetesen nyomasztóan nézett ki fölülről. Csak a fölülről nyomasztóban néz ki, mint alulról. Aha. És mit csinálsz kint? Azt lehet tudni, vagy beszélhetsz róla? Vagy titkos. Vagy azonnal megtalálnak és hazahoznak. Hát még nem tartok. Én még most csak két gyerkőc anyukája vagyok. Két gyerkőc anyukája. Mexikói pasival, vagy magyar férjel mentél ki? Nem, minek hozzak magyar, mikor itt van bőven Mexikó. Ó, a latina, spanyol, mexikói temperamentum. Tényleg? És akkor egy helyes félig mexikói, félig magyar gyerekeid vannak, nagyon helyesek lehetnek. Igen, érdekesen beszél a nagyobbik magyarul, de vágja. De beszél magyarul is. Kicsit lusta. Igen. Aha, és te mit csinálsz kint? Én csak anyuka vagyok. Én kijöttem ide modellkedni, egyekánkodni, aztán ugye hát gyerkőc lett belőle, aztán onnantól kezdve nem egyszerű gyerek mellett itt dolgozni, meg hát nem is érné meg igazából. Aha, és akkor kimentél megtanultál spanyolul közben, gondolom? Hát az jött magától, igen, de végül is, ha jól visszaemlékszek, akkor körülbelül egy évenbe telt, mire megtanultam a nyelvet. Aha. Hát mikor valaki rá van kényszerülve, akkor ugye gyorsabban. Hát akkor gyorsan meg kell tanulni, persze. De jó. De jön az magától. A gyerekeknek magyar keresztnevük van? Majdnem. Az elsőnél ugye kitaláltuk, hogy itt szokás, ugye, hogy két nevet adnak, meg ugye két családnév van, akkor ugye hát az első az, ugye legyen mexikói a Salvador, és akkor én hozzáraktam, hogy Nándor, mert az rímet rá. A másodiknál már elfelejtettük ezt, mondtam, anyukám ugye itt volt vele, mondtam, hogy felejtsük el, egy év elég. Így is összekavarja az embereket a két névnek, hogy magyar, mexikói. Salvador, Nándor. Igen, a kis José Juan Andika. Igen. Józsika. A kis Nándor Fehérvári. Igen. Hát ez nagyon komoly. Na, jól. A kisebbiknek csak Nikolás jutott. Nikolás? Igen, Nikolás. És te még most modellkedsz, vagy mit csinálsz? Nem, én már mióta ők megszülettek, én azóta, ugye nem tudok, mert végül is nekem nincs ki hagynom őket, tehát nem, egyszerűen nem menne. Aha. Szeretném csinálni, de nem tudom kire hagyni őket, amíg dolgozni. Na hát ez nagyon menő, hogy ott kíváncsi. Milyen idő van? Ez is megéri. Milyen idő van Mexikóban? Most éppen hideg, pont egy hideg van, de egyébként tehát változó itt is már annyira meg van bolondulva, hogy egyik nap 40 foki, hát jó 40 foki, nem, de úgy érzi az ember, hogy 40 fok van, meg lehet gyulladni, utána megjön a hideg. Aha. Most már éppen nagyon összes idő volt. És nem is nagyon jársz haza egyébként? Tehát nem is jössz haza? De, pont most megyek júliusba. Nagyon boldogok vagyunk. Jössz haza. Két-három évente megyünk haza. Aha. Persze, nagyon hiányzik. Na jó van. Kivel játszanám? Én a Janit választottam. Indítjuk az órát, jó? Legyetek jó. Akkor ügyesek. Jó, hogy állunk? 1-0. Remélem. 1-0-ra vezetek a hallgatók. Ugye tegnap? Igen. Tegnap egy borzasztó játék után, és azt hiszem, én játszottam, hát ez szörnyű volt. Na figyeljetek, 3-2-1, tessék. Milyen magas a pasi? Milyen magas a pasi? Magas? Hát, mexikóihoz képest. Alacsony? Kicsi. Oh. Alacsony. Akkor én is bejövök egy picit, ugye? Hát, ameddig fölélsz, addig igen. Meddig érek fel? Hát, ami válik szerintem. Milyen magas vagy? Válik, 165. Húha, a kicsi. És a férjed? A férjem az jó, nem annyira kicsi. Magasabb nálam. Oh, ott volt, de nem annyira kicsi. Szép vagy, Jani. Ennyi volt. Szép volt, Jani. Hát, köszönöm szépen. Azt mondom, 166. Jó, 166. Gratulálok. Igen, van egy plusz nyereményed, azért megmutatom. Úgy sem tudsz elmenni, de azért hallgass meg, megmutatom neked. Az önnyereménye 2 darab VIP belépőjegy a Szegedi Kajakkenu világkupára május utolsó hétvégéjére. Igen, már azt írják, hogy előtt egy igen is volt, amit mi nem is vettünk észre. Figyelj, ezt oda tudod adni valakinek, jó? Vagy majd felhívunk, és akkor elmondod, hogy kit keressünk, vagy kinek adnád oda. Maradtak még itt? Hát megvan a gazdája. Megvan a gazdája. Jó, jó. Tehát, hogy még, még nem vitt magával mindenki. Igen, még nem vándorolt ki. Még nem vándorolt ki mindenki. Még nem. Csak nagy szegénység van Mexikóban, nem Mexikóváros? Hát az egyik legnépesebb város, azt tudom. Nem. Ez nagyon nem úgy látják az európai emberek, mint ahogy. Én is úgy jöttem ide, hogy hát persze, majd látom a szamarat, a tekilát, meg a szombrérót, aztán persze, nem az lett belőle. Két gyerek lett belőle. Aha, egy kis. Igen. És a párod mivel foglalkozik? Márvány biznisz. Márvány biznisz. A híres mexikai márvány? Márvány biznisz. Igen. Elképzelhetetlen, de itt úgy veszik a márványt, mint egy kiló kenyeret otthon. Azt a mindenit. Márvány biznisz. Érdekes. Na jó van, figyelj, hát akkor ajándékcsomag nincs. Köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra. Ráadásul köszönjük, hogy minket hallgatsz. Az nagyon jó érzés mindig, amikor külföldi hallgatóink vannak, hogy minket hallgatnak. És akkor gondolunk rád ott Mexikóban. Jó, hogy te is velünk vagy, mint hallgató. Köszi. Köszi. Ciao. Hello. Milyen durva, nem? Én ránéztem erre a Mexikó városra, a gyerekek nem költöznék. Hú, nagyon kemény. Egyszer mentem a kísértés forgat, és ott szálltunk le Mexikóvárosban, hát úgy nincs kedved nagyon kimenni. Iszonyatosan zsúfolt, rengeteg ház, hát és vannak veszélyesebb részei, ahol bemész, és akkor nem nagyon jössz ki. Nem szerencsés, ha egyedül turistáskodni Mexikóvárosban. Majd most már van ismerősünk, kint tudjuk hívni. Aha, Anitát így is. Van. És hogyha valami baj történik velünk, van kiváló minőségű márvány is majd. Így van. Valaki írt, hogy márványos egyébként sírkövest jelent. Sírkőbizniszben. Van rá igény. Van rá igény, a sírkőbizniszben utazik, igen. Na, milyen időnk lesz, Feri, mondj valamit. Bármit. Keresem, hajnalban 4-10, az már elmúlt, napközben 12-16, nem lesz front, középen esik. Már hogy az ország közepén. Elég? Nagyon szépen köszönjük, hogy nem. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Márvány biznisz, magyarul ő a maffia sírkövese. Igen, Lozzetásznak dolgozik, kint, igen. Atya Isten. Na jó, hallottátok, hogy fölrobbant a net? Mert volt valami előadás, és mindenki ezen háborog? Nem olvastátok? Igen, azt is mondta az előbb, hogy a blogja miatt. Nem, volt valami Misa Mosa, vagy Mosa Misa. Ja, medve, és állítólag valami brutál lehúzás, és csak eljutott hozzám egy ilyen Facebook levél, hogy szülők háborognak azon, hogy hányadik olyan előadás, amire megint befizetnek, viszik a gyereket, és valami orbitális lehúzás volt, és megy a háború a Facebookon, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Hát igen, elviszed a gyereket, fölkészíted, hogy életed egyik legjobb élménye lesz, drágám, kiadod a belépőjegyekre a pénzt, és aztán a gyerek az ötödik percben. Aztán a gyerek megvárja a 3D-t. Igen. Masa és a medve, azt hiszem ez volt az előadás címe, és írtózatos balhé lett belőle, hogy mennyire színvonalon aluli volt, és mennyire kritikán aluli volt. A medve volt legalább, vagy az se? Hát a mosómedve. Az is medve. Mása és a medve, bocsánat, nem Mása. Na azért gondoltam, hogy akkor ezek ez valami nem, ez valami ez orosz borzalom. Ez a Mása és a Mása. Medve. Ez a rajzfilm volt régen, vagy bábfilm? Nem, medve és a klónja, a Mása és a medve. Két medve. Két tök egyforma medve. Medve és a Mása. Medve és a Mása. Na, ha van? Csoda, hogy félreértette mindenki. Ha van, hallgatunk, jelentkezzen. Hát, ha volt ott valaki, kikérdezi, hogy mi ez a háborgás most a Facebookon. Én annyira vigyázok az ilyen előadásokkal, hogy fenntartásokkal kezelem, mindig el kell küldeni valakit, nem? Egy előörs. Menjen, nézd meg, hogy milyen volt, és akkor utána. Hát, mondom, a Facebookon láttam egy-két kiírás, tehát a szülők azok, hát nem volt olcsó jegy, elmész te, úgy elviszel két gyereket, és valami teletesen, letrettenetesen nagy lerántás volt. Nem tudom, hogy megye még ilyenkor, egyébként, ilyenkor vagy csak egyszerű volt. A gyerek reakciója fontosak, tehát hogy a gyerek jól érezte magát, még ha érzi is anya, hogy az apa picit a lehúzás szokott a dologban, hát akkor hát a gyerek a lényeg. Igen, csak befizetett te is a 3000-et, vagy az 5000-et, vagy 2000-et, nem tudom mennyit, tök mindegy, és akkor látod, hogy egy ilyen megfogott rüsmaci a medve. Igen, jöttek kifelé, és a gyerek is azt mondja, hogy ezt a szart adja. Azért ez rosszul tud esni. Tehát mit lehet elrontani? Nyilván díszlet volt rossz, mitél rossz színészek, kopott medve. Kopott medve. Nagyon nyitom, hogy hallgatok. Noémi, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello, Noémi, te voltál ezen a borzadványon? Igen, voltunk. De színház, vagy mozi, vagy mi volt ez? Hát ugye ez kicsit nehéz definiálni, hogy minek nevezzük ezek után. Elvileg ezt egy szuperprodukcióként hirdették, és színházként, sőt, musicalként. Ennek azért nem sok nyomát láttuk. Ja, értem, tehát olyan, mint a játékkészítők, most nem akarom összemosni, tehát hogy egy bemész, és akkor egy színház, musical, élő szereplőkkel, másával és a medvével, és akkor mindenki szájtátva. Csodálja az előadást, igen, és ez elmaradt. Igen, tényleg össze egyébként, mert az is egy szuperprodukciónak volt hirdetve, de ott például mondjuk volt díszlet, meg ilyesmi. Hát itt azért ez nagyon-nagyon gagyi kivitel volt az egész, tehát... Mennyibe került a jegy? Mondjam, talán úgy lehet jól meghatározni, hogyha mondjuk egy vidéki művelődési házban ez van egy délötti matiné, akkor azt mondom, hogy tök szépen megcsinálták, csak hát ez nem a Tüske Csarnok szuperprodukció. Olyan jegyára kér, hogy mondjuk mi még olcsón mentünk, úgyhogy nekünk családilag 30 ezer forint volt. Családilag 30 ezer forintba került Mása és a medve. Igen. Atya úristen. És ez egy olcsó jegyár kategória volt. De tehát, mi volt a hirdetésben? Tehát hogy vettek rá benneteket, hogy megvegyétek? Hogy szuperprodukció, gigasztárok? Hát, ezt ugye Mását és a medvét a gyerekek imádják. Hát ez jó rajzfilm, igen. Ez nem olyan nehéz, tehát hogy nyilván a gyerek látja a tévében, és azt mondja, hogy jaj, anya, én ezt úgy szeretném megnézni, én akarok találkozni Másával és a medvével. Érted? Hát ez ennyi. És egyébként nagyon vicces, mert ugye, ha utána nézel a neten, akkor nem tudod, hogy kik a színészek, akik csinálták, nem tudod, hogy ki a rendező, nem tudod, hogy ki a koreográfus, semmit nem lehet tudni az egész produkcióról. Amikor mi vettük ezt a jegyet, annyira elővételbe vettük, hogy azt gondoltuk, hogy ez még így biztos alakul, úgyhogy majd fölkerül. Hát ez nem került fel azóta se. Tehát az tulajdonképpen akkor a mesének egy ilyen musical adaptációja, amire igen, ti számítottatok. Nem nagyon voltak benne dalok. A koreográfia az olyan szintű volt, hogy szerintem bármelyik óvópedagógus egy óvodába jobbat összehoz a gyerekekkel. De bejött egy ilyen beöltözött pasi medvének, és akkor brummogott? Körülbelül így kell elképzelni, mindenféle díszlet nélkül? Kicsit szakadt jelmezben? Föl volt evéve előre a hang, azokkal a hangokkal szerintem legalábbis, akik a mesefilmet is csinálják, és bejöttek, egyébként a jelmezek szépek voltak, bejöttek szép jelmezekbe a szereplők, és végigmutogatták az előadást az előre felvett hangra. Lehet, hogy tehát ezzel még magában nem lett volna baj, nem volt semmilyen története, nem volt dramaturgiája, nem volt koreográfiája. A dalok szövege már, ahol egyáltalán volt benne dal, az halhatatlan volt, érthetetlen volt. Én szerintem ezt mi láttuk a Mokkában. Tartott, és egy hatalmas nagy szervezési baki volt az, hogy mivel lejöttek a szereplők már kb. 10-15 perc után a színpadról, meg lefele dobáltak ilyen lufiszerű tárgyakat, meg ilyesmi, ezért az összes gyerek felpattant, és rohant a színpadhoz, rohant előre, a szektorok nem voltak elválasztva egymástól, tehát több száz gyerek megindult, a szülők utánuk ugye, hogy ne veszítsék el őket, ebből állt a balhé, hogy na most aki drága helyre vett egyet, az nem lát semmit, mert elé áll a másik 100 gyerek, nyilván a 100 szülővel együtt. És ülje már rohant életben, VIP-gold jegyem van, ülje már, mert olyan rád verek, biztonságja, VIP-gold jegyem van, a büdös kölköket, mindenkinek nem látom más, hát a medvét. Atya úristen. Totális volt, és ezt többen megírták egyébként, ugye a Facebookon talán látjátok, hogy azért nagyon-nagyon sok az elégedetlenség, többen megírták ezt a szervezőknek, és a szervezők pedig mindenkinek azt mondták, hogy hát ilyen legfeljebb a finálénál történetet, mert hát ez nem igaz, tehát kb. 15 perc után már ez forgott fönn, hogy a gyerekek rohantak előre, és egyszerűen kezelhetetlen vált a helyzet, tehát a szülők nagy energiáját azt töltöttek, hogy ne veszítsék el a gyerekeket az épületben. Figyelj, gyerekek élvezték a lufi szórást és a rohangálást? Hát, mert akkor meg vagy 35 ezerért. Kaptál két lufit. Ugye, két lufit. Hát azért ne haragudj, de hogyha elmész bárhova egy szombat délötti matiné műsorra, ahol a gyerek bassza, ugyanígy igen. élvezi, ezerötöt is tök szívesen adok érte. Na de hát egy 30 ezeres produkciótól nem ezt várjuk, ugye? Én láttam ezt a Mokkában egy vagy két hete, nem tudom, benn volt, és dermedve nézzük, mert ilyen medvének öltözött emberek, botot, dermedve. Ja, bocsánat, ez most nem volt tudatos. De tényleg dermedve néztük, hogy ilyen mi ez? Mackóra költözött csávok botorkálnak a műsorvezetők mögött, esnek, kelnek, dülöngének, annyira nyomorúságos volt, hogy egyszerűen el sem hittem. És szerintem ennek az volt a promója akkor. Tehát, hogy, szerintem ebben nagyon nagy gáz az, hogy azért a gyerekelőadásoknak felelősségük van. Szóval egy gyerekelőadás az legyen olyan, hogy abból a gyerek valamit gazdagodjon. Azt szerintem ez nem is. A gyerek ezen túlteszi magát. Aztán jó volt, anya, jó, kaptam két lufit, aranyosak voltak a medvék. Szerintem itt nektek a gáz, hogy lerántanak úgy 30 rugol, mert gyerek ezen sokkal hamarabb túl van, mint a felnőtt szerintem. Igen, és ugye milyen érdekes, mert hogyha mondjuk elmész egy, nem tudom, egy boltba megveszel ennyiért egy ruhát, és hazamész, és azt látod, hogy keresztbe van szakadva, akkor csak visszaviszed, és mit tudsz egy ilyen esetbe tenni? Mert ez teljesen, szóval, hogy ezt nem gondolhatták azt a létrehozók. Hát figyelj, most, hogy megnézzük ezt a Masa és a Medve live on stage képeket, itt a Zsűl megnyitott, hát konkrétan, ha hozzám átjön három gyerek, akkor én egy ilyenbe belebújok, és azzal szórakoztatom őket. De több dologra ez nem hivatott ez a jelmez. Mit kereshetsz ezzel? Atya úr! Ugye még nagyon érdekes lenne egyébként azt is tudni, hogy ennek mi van a licenszével. Tehát, hogy vajon a filmforgalmazók erről tudnak, és az engedélyezből, vagy ezzel mi van? Azt hiszem, valaki potomáron megvette, csinált belőle egy nagyon jó kis film, tehát hogy ez nagyon jó kis film, és ennek meg köze nincs hozzá. Noémi, mondok neked egy vigasztalót, írt Csaba, a hallgatónk, ő 4 jegyért 50 ezer forintot adott. Így van, látod, hogy valaki mindig rosszabbul jár, úgyhogy tessék erre gondolni. És elindultak az emberek hazafelé, vagy végig kitartottak, és azt hitték, hogy majd lesz jobb, maradjunk? Hát volt, aki elindult egyébként, ez így kiderült a facebookozásból, hogy volt, aki elindult, voltak olyan gyerekek, akik ugye nagyon hamar sírva fakadtak, szóval azért a tömegnyomor... Nézd, Pistike, mert nem minden gyerek írja. Tehát van, aki rámenősebb, van, aki kevésbé, és anya inkább vigyél haza, mert agyontaposnak. Szóval volt ebben mindenféle. Hát 45 perc volt, szóval nem volt nehéz kibírni. 45 perc? Hát az 30 ezerért azért az 50 ezerért azért... Akkor már kint voltunk, és kb. 10-15 perc késéssel kezdődött, szóval 50 percnél nem lehetett több mindennel együtt. Az egy izmos egy felvonás egyébként. Az körülbelül annyi, igen. Tehát jobb lett volna, elégeted azt a pénzt, vagy odaadod valakinek, vagy bármi, ennél bármi hasznosabb lett volna. Na jó, hát nem kell minden szart megvenni. Az ember mindig el akarja kényeztetni a gyerekét. Tényleg. Majd máskor körültekintőbb lesz. Körültekintőbb kell vásárolni, hát nem más és a medve, nem kell ilyen fosoktól hanyattesni. Kimegyünk a parkba, biciklizünk. Legóztatok volna otthon. A szülők mindig erőltetetten citálják a gyerekeket mindenféle ilyen előadásra, hát néha az ember belefut egy pofonba. Hát ki kell vinni a játszótérre, aztán jól van. Noémi, ha Mastercarddal fizet, akkor viszont küld be az összeget, akkor átadják. Meg van egy Mastercard, játékunk, visszaadjuk. Oké. Visszafizetjük. Na jó van. Hát sajnáljuk, igen. De láttam a Facebookon, Nagy Háborgáson, azért beszéltünk róla mi is. Köszi, hogy elmondtad. Hát, hogy legalább megemlítettétek, hogy sokan tudjanak róla, hát ha. Ez valamit ha. Hát ha most hétvégén van egy újabb előadás, és akkor arra már kevesebben menne. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok! Nagyon SMS-ek jönnek, megérdemlik, burzsúj szülőket, jól lehúzták a neveletlen kölykeikkel együtt, írja valami. 30 000, 50 000. Úgy kell nekik, én csóró vagyok, írja egy másik hallgató, de néha jó csórónak lenni, annak is van előnye. Nem tudom elvinni az előadásra a fiam. Ezt Ani küldte nekünk. Na jó. Hát valaki. Ezért kell biztosan menni. Fagyi és bicikli. De nem? De tényleg, igen, egyébként az a szülői ingerencia, hogy cipeled hülyen a gyerekedet mindenhol, mert azt gondolod, hogy neki mindenképpen minden héten valami előadást meg kell nézni, mert egyébként kultúrálódjék. Hülye felnőtt lesz. Hát néha majd beleszalad az ember. Vigyétek a holt lelkekre, Gogoltól. Fél nyolcat pontosan jövünk, mindjárt érek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Opa, opa, opa. Opa. Na, itt vagyunk, jó van, meg vagyunk. Semmi gond. Na, mindenki jöjjön vissza helyre. Itt vagyunk, egy kicsit megcsúsztunk, de itt vagyunk. Mindenki csinált valamit nagyon. Észrevettétek? Nagyon benne aha, volt valamiben. Nagyon, nagyon. Nagyon-nagyon, igen. Megetted? Elfogyott, megittad. Elfogyott, megittad. Na most milyen volt? Na most tessék, mondd el. Mi? Mami, né? A smuti. Ja, bazsi smuti. Ez az állatos. Így van. Az az volt. Oh. Az az volt. Nem, erre a típusú smutira még nincsen külön név, mert hogy ez annyira speciális. Bazsi smuti. Így van. Így van. Az első reakció persze az, hogy bejön valaki, és meglátja utána a konyapultatok, ha megkérdezi, hogy mi volt csőtörés, de nem csak Balázs csinál smutit, hát amit maga után hagy, az valami félelmetes. Eltakarítottam mindent. Elraktam a kis robotgépemet. Önmagad megköszönted képest, neki a szolgálatot. Úgy elpakoltál mindent, míg le is törölgette a pultot. Ez más dolog, hogy egy olyan szivacs, amit előtte nem nyomkodott ki, tehát hogy gyakorlatilag több vizet vitt fel a pultra, mint amennyi egyébként előtte volt, de hogy így egyébként szépen úgy rendbe tett mindent. És az íze, meséljél arról, mert most a melléktermék. Nem tudok, Feri, nem tudok róla, mert az én nyomorult szókincsem kevés ahhoz, hogy én tényleg így vázoljam egy hallgatóknak azt, hogy milyen csodálatos kulináris élményben volt részem. Szabolcsi almán nevelkedtél, hát érted, most a smoothie. Balázs smuti, a Balázs smuti, Bati. Bati. Az új Bati. Adott belőle egy ilyen fél decit, úgy kellett így kiráznom a pohárból, iszonyatos a sűrű volt, de nagyon finom volt. Nagyon finom volt. Picit rontott rajta a csapvíz. Hát most nem, az, hogy nem tudok mit csinálni. Hát már kértem, mondtam, könyörögtem. Egyelőre nem akar senki. András bácsi, csináljuk már meg ezt a tesztet. Ez, mert én ezt milyen nem hiszem el, hogy hozol egy csapvizet, egy tisztítottat, meg egy ásványvizet. Ha kiveszed a három közül a tisztított vizet, akkor én veszem egyébként, meg a tisztítót. Egyébként, de megmondom neked azonnal. Egyébként nem mond hülyeséget felé. Csináljunk már egy tesztet. Ebben az évben össze. Hogy figyelj, hozzunk három pohár vizet, igen. És mondd meg, hogy melyik a tisztított, melyik a csap, és melyik az ásványvíz belőle. Mi vagyok én, vízszolgáltató? Egy falikút? Mi vagyok én? Nem, nem. Mi vagyok én a Gellért egy víztározó, érted? A források mestere. Egyébként simán megmondom neked. Na, mert a tisztított vizet iszol, ami ugye most mindegy, ilyen ozmózisos rendszer, vagy mi, akkor egészen más ízű, egy ideig szoknod kell azt az ízt, utána viszont nem bírod meginni a csapvizet, és érzed a tisztítást rajta, a vegyszereket, tehát borzasztó. Kiszúrsz magad, mert sehol nem tudsz vizet élni, csak ott, ahol tisztítasz. Nem is nagyon tudok csak vizet élni, nem szeretek. Gátlókat, a gyógyszert, a hormonokat, a vizeletből. Az összehely. De most az a baj, hogy ennek csak egy része közhely, tehát sajnos tényleg így van, hogy egy csomó minden van a vízben. De hogyha nem fogod eltalálni, csak akkor egy évig büntetésből csak vizet iszom. Na, akkor többször nem mondjad ezt a víztisztítót. Eltalálom. Eltalálod, akkor komolyan akkor mondom, akkor bocsánat, hogy akkor Feri vesz neked egyet. Akkor én elmondom ide a víztisztítót. Így van, én meg elmosom a porrakat. András bácsi csak vesz nekünk ide egy víztisztítót, nem? Hát most szépen megkérjük, hogy drága András bácsi. Na, légy szíli. András bácsi. András bácsi. Csiki, csiki, csiki, csiki. Így megkérjük, szerintem egyenes utunkon a vízszisztítót. Szerintem. Nem olyan, egyébként nem annyira drága, és tényleg jó. Szóval nagyon sok minden van a csapvízben, amit annyira nem szerencsés inni, úgyhogy meg hát egyszer rászoksz, akkor más mindennek az íze. Na most olyan szép dolgok vannak itt a rádió, egy most egy kicsi víztisztító. Hát, tényleg ez na, vagy na. Nem olyan kicsi. Na, ha eltalálom, vesztek nekem egyet? Akkor megveszem. Nem, de igyekszünk szerintem. Én megveszem, én beigélem. Igen, hát valahogy majd elintézzük, majd bejövök egy ilyen víztisztítós pólóba, aztán adunk egy streamet. Ennyi. Na, ugye van egy játékunk, ez a Mastercard játék, vásároljatok Mastercarddal, most azok érintettek benne, akik Mastercarddal vásárolnak, vagy Maestroval, küldjetek el a vásárlás árát. Naponta valakinek visszafizetjük az árát, mert ilyen rendesek vagyunk. Ez az egyik játékunk, a másik pedig vadonat új, szeretnénk, ha nyernétek tőlünk utazásokat. Ez a legjobb ajánlás. Uh-huh. Utazásokat fogunk adni, és ehhez meghirdetünk egy pályázatot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egy picit, hát hogy is mondjam, Riviera hangulatot kell varázsolni egy általatok szeretett helyre. Vagy nem is baj, hogy nem baj. De nem baj, ha nem szeretett hely. Egy kis beach sarok, bárhol. A lényeg, hogy nem lehet Riviera. Nem lehet igazi partra, hogy a tavalyi nyaralási képet beküldöd, vagy mit. Ez nincs, bármi más lehet. Bárhol, fel lehet menni a 10 emeletesnek a tetejére, belemenni a kukatárolóba, be lehet menni egy köztérre, egy nyilvános WC, egy aluljáró, érted, be lehet rendezni bármilyen arra tökéletesen alkalmatlan sarkot, egy ilyen kis beach saroknak. Tényleg, tehát, hogy minél kevésbé van köze a tengerparthoz, a nyaraláshoz, az üdüléshez, a pihenéshez, annak a bizonyos helyszínnek, ahol csináljátok ezt az egészet, és aztán a hangulatot azt nektek kell hoznatok, annál jobban fogjuk értékelni. Illetve nem mi fogjuk értékelni, mert ezeket a képeket azt hiszem, hogy like szám alapján fogjuk majd minősíteni. A legjobbakat kiválasztjuk, és fölrakjuk a Facebookra. Így van. És aztán pedig a like számok alapján döntjük el, hogy kiérdemli meg azt a csodálatos utazást a Neckermanntól. nyaralaskukac.radio1.hu, ide kell küldeni, és tényleg, ahogy a srácok is mondták, bármit be lehet rendezni, ugye tényleg fürdőkállat, irodát, munkahelyet, bármit. A lényeg, hogy mutassátok meg nekünk, hogy nektek mit jelent a nyaralás, mindenféle otthon vagy boltokban beszerezhető apró kicsi kellékekkel, homokozóval, karúcóval, úszógumival, hát amivel az ember tényleg nyaralósá tesz egy képet. Ha van két kamionnyi ilyen homokod leszorni valahol a Kossuth térre mondjuk. Érted, hogyha már jelzés értéke homok van azon a képen, amit egy játszótérre lehoztatok két vödörre, és ott hagytatok maguk után 20 síró gyereket, jó nem, akkor nekünk az is jó, lehet felfújható banán is benne. Most például, hogy ilyen felhős az idő, én azt csinálnám, hogy egy ilyen állólámpát betennék a sarokba, az a nap. Igen. Nap, két vödör homok kiszor. Egy klasszik infralámpa. Jó, piros infralámpa. Bizony. És páros utakat adunk majd, mondjuk pontosan, hogy hova. Három darab utunk van. Balázsra felül, és velem lehet elmenni. Így van. Egy hetes, hát brutál, full extrás repülős utakat sorsolnánk. Majd igazi tengerpartra. Igazi tengerpartra mondjuk majd, hogy hova. Úgyhogy tessék szépen berendezni ezt a kis képet, megcsinálni és elküldeni nekünk, jó? nyaralaskukac.radio1.hu. A legjobbakat, vagy hát az általunk legjobbaknak vélt képeket pedig fölrakjuk ugye a Facebook oldalunkra, és akkor ott majd a hallgatók eldöntik, hogy melyik képet szeretik igazán. Igen. Vagy kik a nyertesek tulajdonképpen. Csináltak egy kis pálmaligetet, egy fikuszból, a háttérben ott van egy ilyen ezer éves tapéta, amin látszik valami ilyen kis homokos tengerpart Bulgáriából, vagy ilyesmi, bár mondjuk szerintem már ezeknek a nagy részét sajnos letapétázták valami jó kis fűrészmos tapétával, vagy ilyesmi. Csak fikus semmiképpen az orrodon legyen. Igen. Ez nem szerencsés. De ha olyan mennyiségű. Ha olyan mennyiségű a fikusz, akkor lehet az orrodon is, jó? Úgyhogy tessék nyaralós képeket csinálni, és benevezni az utakra, mert hogy tényleg nagyon klassz kis utakat sorsolunk. Holnap már mondjuk a helyeket is, hogy hova szólnak majd ezek az utak. Jó? Ja. Nem mondjunk el mindent egyszerre. Nem semmiképpen ne. Semmiképpen ne. Nem mondjunk el mindent egyszerre. Na, 8 óra után pedig vendégünk lesz. Te hülye, minek körülsz még első utazásra? Ki jön, várja? Nem, hát voltam túl. Most a neve nem ismerte, nem is ez a lényeg, hanem a sokkal fontosabb, hogy mit mond. Tóth Gergő jön hozzánk egyébként, a Future Work Fesztivál alapítója. És olyan érdekes dolgokat mond, hogy azt állítja, hogy a mai óvodások 65%-a olyan szakmában fog dolgozni, ami ma még nem is létezik. És arról beszélgetünk majd vele, hogy milyen átalakulások várhatók hát az életünk területén, szinte mindenhol, tényleg a munkában, otthon, az utazásban, az önvezető autók területén, mindenhol, ami 10-15 év múlva bekövetkezik, ha akarjuk, ha nem. És milyen foglalkozások jönnek létre, amiről most még nem is hallottunk, és hogy tényleg a mai óvodás gyerekek, akik a gyerekeink, ugye, azok nagy része olyan szakmában fog dolgozni, ami most még nem is létezik. És azt mondja Gergő, aki egyébként fantasztikusan jól beszél, és arról fogadjuk majd, hogy hihetetlen nagy dolgok történnek a következő 15-20 évben, és az életünk nagy része technikai szempontból megváltozik. Ami aztán kérdés, hogy mikor következik be, lehet, hogy nálunk egy kicsit később, máshol egy kicsit előbb, de baromi jó dolgokat mond. Hát az összes klasszikus szakma, ha belegondoltok, az lassan eltűnik, tehát hogy mindent gépesítenek, érted? Hát meg specializálódnak. És akkor fölmerül a kérdés, hogy na jó, de mit fognak csinálni a gyerekeink, és akkor erre jön ez az info, hogy érted 60% olyan szakma, ami még nincs. A mindenki nem lehet... Hát minket már nem érjen, mivel vidám nyugdíjasok leszünk addigra. Az, hogy vidám, azt nem tudom, de nyugdíjas. Illetve az se biztos. Lesznek egy speciális panda karbantartók, akik a százasszögekkel, a kalapáccsal így diszperzítés. Az megmarad? De, vagy az szerintem az meg lesz, de nem. Tehát, hogy így, mert az új metrokhoz kell is. Igen, azokat nem fog. Azt a robotok nem értik, úgyhogy azt nem tudják. Azt nem fogják érteni, hogy hova kell azokat a szegeket beverni. Na, erről beszélgetünk nem sokára. 5 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És már is folytatjuk, azt hiszem, hogy most nem kell időjárás mondani, Feri, úgyhogy ne mondj semmit. Nem mondj pedig semmit, már jó? Úgy készült. Kell, de azt mondja, hogy Zsülci kell, mert támogatod. Mondj egy mondatot, gyorsan lerendezzük, röviden. Esni fog délután, Jani szerint nem fog, úgyhogy itt összecsapunk a 10-12 és 16 fog. Lehet, szerinted nem fog, szerintem középen. Igen. Holnap van a mélypont, és aztán felívelés. Jó, de szerda száraz idő, de hűvös. Hűvös lesz holnap, hűvös lesz. Igen, Miskolcon visszakapcsolták a távfűtés, gyerekek, annyira hideg lesz holnap. Uh-huh. Úgyhogy újra fűtenek. Na jó, van, köszönjük. Az időjárás jelentést támogatta a BAT kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAT. Tudomány a kényelem mögött. Oké, ezt is elmondtuk, közben látom, hogy jönnek a Mastercardos SMS-ek, nagyon helyes, vásároljatok, küldjetek nekünk valakit, ma is boldogát teszünk, visszafizetjük, jó? Mi és a rádió. Mi. Így van. Vagyunk ilyen drágák és kedvesek, hogy visszafizetjük nektek. Úgyhogy küldjetek el a vásárlás árát, az összeget, és hogy mit vettetek, jó? Andy most nem ér rá visszafizetni, mert most éppen elment víztisztítót nézni. Víztisztítót vesz nekem, igen. Bótról bótra jár. Na, mi pedig, ahogy ígértük, vendégünk van, Tóth Gergő megérkezett hozzánk. Hello Gergő, jó reggelt kívánunk neked. Sziasztok. Ciao. Üdvözletlen a hallgatókat. A Future Work Festival alapítójával beszélgetünk, mert hát olyan érdekes interjúra bukandunk veled, és azt gondoltuk, hogy ez sokakat érdekelhet. Aki egy kicsit is aggódik, szorong, vagy csak egyszerűen érdeklődik a jövője iránt, és elképzelte már azt, vagy elképzelette már azt, hogy milyen jövő vár ránk 15-20 év múlva. És egészen elképesztő dolgokat mondasz többek között te is, hogy mennyire változik meg az életünk, a gyerekeink élete, hogy mennyi foglalkozás a munkára nem lesz szükség, mi jön helyette, baromi érdekes. Én meg azt mondtam, hogy azért ez szerintem nem ennyire gyors, hogy mondjuk 15 éven belül megtörténjen, mert hány olyan regény vagy film van a 70-es, 80-as, 90-es évekből, ami mondjuk a 2000-es évekre már, nem tudom, marsutazást prognosztizált és önvezető autókat, aztán azért ez mindig késik, de nyilván elkerülhetetlen a dolog, hogy ez megtörténjen. Az emberek és a gépek háborújáról nem is beszélve, amit sajnos elveszítettünk. Amikor a Skynet öntudatára ébredt. Előbb-utóbb az is megtörtént. Na, hello Gergő, ciao, hogy hosszú felvezetés után, hello. Ezzel foglalkozik maga a fesztivál is, ugye? Igen, ez a témával. Ezzel, illetve az, hogy mit lehet ezzel tenni, mert ez egy nagyon rémisztő, vagy nagyon izgalmas, hogy ahonnan nézed jövő, de az a legnagyobb kérdés, nekem van egy 3,5 éves kislányom, aki 15 év múlva, vagy 20 év múlva lép be a munkaerőpiacra, hogy ez nem sci-fi. Tehát ami 20 év múlva lesz, azzal most kell foglalkozni. És lassan, mert ti is tudjátok, az óvodában eldől, vagy az óvodában el kell kezdeni irányba rakni a gyereket, vagy hát sokan így gondolják, és ezért ma kell elkezdeni lépni, és ez egy elég nagy felelősség, főleg nekünk szülőknek. Hát, azt mondod, hogy az óvodások 65%-a olyan szakmában dolgozik majd, vagy mondják nemzetközi kutatások, ami ma még nem is létezik. Így van. Ezt mondjuk, hogy pont hogy lehet 65 ezenken mindig ilyen kérdés, de az biztos, hogy rengeteg szakma eltűnik. Tehát, hogy egyszerűen azok a szakmák, amit ma mondanak a szülők, hogy kisfiam, ügyvédre mindig szüksége van, kisfiam, nem tudom, erre meg arra mindig szüksége van. Enni mindig fognak. Így van. Mondjuk azt talán igen. Az igen. Ezeknek egy nagy része eltűnik annak következtében, hogy a technológiai fejlődés a könnyen automatizálható, először a könnyen automatizálható, később a nehezebben automatizálható dolgokat egyszerűen eltünteti. És most egy vállópernél az ügyvédet hogy tudod géppel helyettesíteni? Ez jó kérdés, mert pont azt, aki ott küzd a tárgyalóteremben, azt lehet, hogy nem. De ha megnézitek az ügyvédeket, egy nagyon nagy átalakulás vártunk, mert mivel tölti ma egy ügyvéd az idejét, a tárgyalóteremben van mondjuk 1%-ot, a többit azt adatokat néz, dokumentumokat fájlol, ilyen mintaszerződésekbe írogatja bele a dolgokat, halál unalmas, bocsánat. De az biztos, hogy... És itt felsziszentek most a hangért hallgatóink. Sokan nem szeretnek. Erről egyébként külön lesz egy workshop, ahol olyan emberek fognak beszélni, akik viszont szeretik ezt. De hogy az biztos, hogy ezek könnyen automatizálható dolgok. A római jogot akkor sem sakkozhatunk ki a ügymenetből. Kérdezzétek el azt, hogy ezeket egyszer csak, és most már vannak konkrétan olyan megoldások, amik ezeket automatizálják, és akkor ha ez megtörténik, akkor az aki ma jogásznak megy, az egy egész más életpályára számíthat 20 év múlva, mint amit ma csinál egy jogász. Hát egy biztos, hogy a kislányod már nem lesz szemfelszedő például, mert most pont most volt egy nem is fog öngyújtót. Az most az utolsó. Igen, nem fog öngyújtót se tölteni, és esernyőt se csinálni, János. És nem fog köszörűsként menni házról házra, hogy köszörűs, de ezek már nem nagyon mennek most. Ami számomra megdöbbentő, amikor az ember azt olvassa, hogy hány ember munkáját veszik majd át robotok. Tehát nekem ez a legkézzelfoghatóbb dolog most, hogy rengeteg olyan iparág van, ahol még odáll valaki a futószalag mellé, hány 10-100 millió ember dolgozik Ázsiában, tényleg nem tudom, Dél-Amerikában, futószalagok mellett, és egész egyszer rájuk nem lesz szükség. Tehát az ő munkájuk hullik ki a legelőször. Abszolút. Vagy tűnik el. Hogy ami még félelmetesebb, is már léteznek ilyen emberek, akiknek a főnök egy robot lesz. Tehát, hogy megmarad, mint emberi húsvér ember, de a főnököd egy robot. Na most ezt ne úgy képzeljük, hogy oda robot vagyok, csinálj robot, nekem, aha, hanem a robot dönt. Sok pénz. Jöjjön már karmatot, pénz. Tehát ezt ne így képzeljük el, hanem amire te gondolsz, gondolom én, hogy a robot felügyel bizonyos munkafolyamatokat, és kiadja, hogy te ezt és ezt csináld meg. Konkrétan a hongkongi metró karbantartóinak a mai nap már egy robot a főnöke, pontosan ezt csinált, tehát ő mondja meg, hogy kivel dolgozom, mit csinálsz, hol dolgozom, mennyit dolgozom. Tehát milyen munkafolyamaton dolgoz, mert ő észleli a hibát. Ő tudja beosztani, és már ember ezt nem képes irányítani. A fizetésemelést azért rosszul kérsz, nem? Igen. Halló! Mit ajánlasz egy robotnak? Magyarországon speciális ilyen robotfőnökök lesznek, nyilván a hazai viszonyokhoz fognak igazodni. Józsi, megmondtam, nem egyszer, ne gyere be spiccesen, még egy ilyen alkalom, és Lajos a helyedre áll. Mi ez a szarszag a folyosón? Azért azt megnézem, hogy a MÁV-nál majd robot lesz a főnök, tudja. Idén kell egyben a MÁV-hoz, mert éppen 40 percet késik a szolnoki gyors megnyílés, akkor ott a robot helyre teszi. De hogy a robot dönt a hongkongi metrónál, hogy milyen munkafolyamatokat végezzünk. És azt mondják, hogy jövőre már világszinte 3 millió ember ilyen munkavállaló lesz, és ez egyre nő. És akkor ez majd egy ilyen érdekes dolog lesz, hogy így meddig tart az ember, és mettől veszi át a mesterséges intelligencia, és ez egyre több szakmába. Annyira fura, mert azt hiszük, hogy ezek az ilyen könnyen automatizált dolgok. De képzeljétek el, biztos ti is tudjátok, hogy már az újságírás egy része is automata. Ezt tudjuk, hát ezt látjuk Mészáros Lőzis lapján át, és az Origónál is, hogy ott már robotüzemben van mindenki. Csak a lejáratás. Jó, és most te mire gondolsz? Amire én gondolom? Ezt látjuk. Ezt több helyen észleljük. Hogy Amerikában a bizonyos típusú cikkeket, tehát a sportriportokat, az időjárási dolgokat, amiket tényleg automatizált, azt konkrétan már robotok írják. Tehát hogy az, hogy mondjuk a tőzsdén ez meg az a cég mit csinált, azt ilyen algoritmusok írják, és a teljes cikket egy soha nem látta ember. Most megleptél. Ami de várjátok, a rejszandisok majd lesz egy robot, aki megírja ízesen. Igen. Ízesen mondani. Egy robot. Egy tájszólással beszélő robot. Egy ízes magyarsággal beszélő robot. Magyarság. Igen. Önvezető autók, ugye mindenki ezzel jön, ez most egy nagy sláger. Elképzelhető, hogy mi még megérjük azt, hogy már nem kell vezetni. Én nagyon várom ezt az időt, mert rettenetesen nagy ellopott, illetve kidobott időintervallumnak tartom, amit az ember az autójában tölt. Annyi hasznos dolgot lehetne csinálni. Soha beülsz, nem volt, nem ki a hát, olvasol, zenét hallgatsz, netezel, csetelsz, beszélgetsz, annyi mindent lehetne csinálni, egy ősz és arra szólsz a dugóban. Ez mennyi hány év körülbelül, vagy erre mit mondanak? Ugye, abszolút megérjük, szerintem te mindenképp megéred, én is szerintem megérem. Hallottátok, srácok? Ez arra tudzik, hogy miért? Hát kriplik, az már egyszer. Mi már nem biztos, hogy két terek szaros. Ez a technológia ugye kész. Tehát konkrétan Helsinkibe képzeljétek el, hogy ilyen kis buszok vannak, amik egy fél éve már, 2016 közepe óta, majdnem egy éve, önállóan mennek a forgalomba rendesen. Tehát ugye az Uber és a Google ezeket az autókat megcsinálta, több százezer mérföldet mentek Amerikában, maga a technológia kész, mindenféle jogi akadályai vannak annak, hogy az elterjedjen, de igazából szerintem nem kérdés, hogy elterjed-e. A kérdés az, hogy 5 éven belül terjed el, vagy 10-15-20 éven belül, de 20 éven belül szerintem az lesz a kuriózum, aki majd vezetni akar. Igen, ezt olvastam, hogy a most születő gyerekeknek már elvileg, mondjuk lehet, hogy nálunk szerencsésebb fejlődésű országokban, de hogy már például nem kell jogosítványt, tehát ők már nem kell, hogy azon képesség birtokában legyenek, 20 év múlva, hogy vezetnek, megjön az önvezető autó, megrendeled, elmegy, elküldöd az autót, hívsz egy másik autót, odajön, nem lesz saját autó, nem kell tankolni, tehát egy csomó foglalkozás tűnik el azért, például a benzinkutas, mert hogy már nem így úgy intézett, hogy te megtankolsz magadnak. Oké, okay. Ezt értem, mindent értek, hogy van automatizálás, van műautó, meg műroba, meg... Lesz-e disznóölés? Lesz-e disznócsor? Nem, mi mit fogunk csinálni? Miből fognak élni az emberek? Ez egy jó kérdés. Gyerek, nincs meló. A karbantartásuk. Hova tűnik a felszabadult munkaerő? Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy nyilván valamennyi munka azért kreálódik, tehát rengeteg munka kreálódik, hogy most mindenkinek programozót, azt mondják, hogy legyen mindenki programozó, és nyilván nagyon nagy az igény, de ez is ugyanúgy el fog tűnni. Hát pontosan erről beszélünk a fesztiválon, mert hogy ezt nehéz megmondani ma. Szerintem, aki ma ideál ez emögé a mikrofonja, vagy akárhova, és azt mondja, hogy 20 év, pedig ez meg ez legyél, az hazudik, vagy nem tudja mit, hogy igazából nem mond igazat, vagy nem tud semmire alapozni. Ezért mi azt gondoljuk, hogy az egyetlen, amit tehetsz, hogy próbálj felkészülni arra, hogy állandóan változnod kell. Tehát, hogy szerintem ma egy gyereknek a legnagyobb ajándék, vagy a legnagyobb felkészülés az életre az, hogy ismerd meg saját magadat, legyél tisztába a saját határaidat, próbálj ki minél több dolgot. Legyél kész arra, hogy egyik évben ilyen típusú munkát kell végezned, a következő évben valami hasonló, de teljesen más. Tehát azt szerintem, hogy egyfajta karrier lesz, hogy én nem tudom, nagyon mélyen tudok egy dolgot, az egyre inkább eltűnik, és egyre inkább olyan típusú emberekre lesz szükség, akik kicsit tudnak ezt is, kicsit tudnak azt is, kicsit megállják a helyeket, itt is kicsit megállják a helyeket. Hát ha csak a vezetőket nézzük, akkor a taxisok, a sofőrök, a kamion vezetők, nem most bocsánat, csak visszagor az előző pillanat. Tehát igazából, mint a magyar taxis 80%-el nem akarok át, de hogy 20% van, akit nagyon szeretünk. Nem? Tehát, hogy hány embernek kell átképeznie majd magát? Így van, és aztán az automata autóknál egy picit, ha ezt jobb tovább visszük, tényleg szerintem a legdurvább az, hogy ha nem lesz automata autód, mennyi minden változik meg. Tehát, hogy be se gondolunk ma, hogy nekem is van egy autóm, ott áll most a parkolóba, és ma 23 órát ott fog állni valami parkolóba 24-ből. Tehát minek fizettem x millió forintot, akármilyen kicsi az az x millió, ha kicsi, hogy ott álljon, kihasználhatom. Amortizálódjon, veszítsen az értékéből, kihasználhatom. Igen. Fizet a parkolót, vagy nézzétek a parkolóhelyeket. Tehát ugye Amerikában kiszámoltak, képzeljétek el, hogy a parkolóhelyek ingatlan értéke az nagyobb, mint az autók értéke. Tehát hogyha automata autók vannak, és az autó nem parkol, hanem kimegy mondjuk Török Bálint vagy hatalmas placra, amikor befejezte a munkáját, és egymástól egy centire áll majd az a nem tudom, negyed annyi autó, ami kiszolgál minket, akkor az egész városban hogy alakul át a város? Hogy szabadulnak fel a parkolóhelyek? Kellenek-e közlekedési lámpák majd? Tehát teljesen átalakul az egész város. És ami minket érdekel a Future Work Festival szempontjából az, hogy hány munka tűnik el tényleg? Mert oké, autó, sofőrök, kamionsofőrök, buszsofőrök, de benzinkutasok, képzeljétek el. Tehát, hogyha nincs saját autód, akkor nem fogsz beállni egy benzinkútba, hanem majd ott kint negyed annyi vagy tized annyi benzinkutas. Hát ez nem is, mondjuk, nem is benzines lesz majd, ugye az autó. Képzeld el, amikor majd kirúg egy robot. De képzeld el azt, mikor kirúg egy robot. Nem? Lehet, hogy McNutt is egy robot volt? Legyen szíve. Nincs. De kérem, nem. De könyörgöm, gyerekem vannak, nem érdekel. Nem? A McNutt is egy robot? Lehet, hogy McNutt is egy robot volt egyébként. Hát, ahogy öltözködünk. Ő az előző főnök. Ő az előző főnök. De egyébként akkor eltűnik például a gyorshajtás is, meg ilyenek. Abszolút. Vagy a kedvenc munkám. Most csaptak az asztalra az ORFK. Már pedig a főnök lesz semmi. Most vettük meg a védákat, nagyon baszon, illetve nem tűnik el a gyorshajtás, mert tönkre megyünk. Az állá, hogy griánok voltak a Viktorék. Vagy a kedvenc foglalkozásom, ami el fog tűnni, a parkolóőr. Tehát, igen, az nem baj. Ha közterületes eltűnik, az nem baj. Nem hullajtunk könycseppet. Én biztos vagyok benne, tehát hogy nekem van egy nagyon masszív jövőképen, tehát hogyha 20 évvel, ha más nem, akkor én valahogy gyár külterületi raklapokat fogok őrizni egy keverék német juhásszal. De akkor nem raklapokat, hanem lejátszavatosságú robotokat fogok majd őrizni. Biztonságőre mindig szükség van. Ha csak nem egy robot lesz a biztonságű. Mi a helyzet az egészségügyel? Ott is nagy változásokat mondanak. Ott is egyébként az automatizáció egyre jobban jön. Most már vannak olyan robotok, képzeljétek el, amik a vénádat felismerik, és ezért tudnak vért venni tőled például. Vagy ugye ez hát azért a megszúr, rosszul szúr, meg azért levereknek. Igen, ott is, egy jogi kérdés, hogy vért átdöfött a robot. Illetve olyan robotok vannak, akik pácienseket tudnak emelni, különböző gyógyszereket tudnak hozni, vinni a kórházokba. Tehát megint azok a típusú munkák, amiket észre se veszünk, mennyi ember, milyen sok munkaórát fordít erre. Én mondjuk nekem az a vízióm, és ezt mondják, és ez egy szerencsés dolog, hogy az orvos tudományban talán az történik, hogy végre lesz egy kicsit több idő a páciensre fókuszálni, a helyet, hogy ezeket az ilyen agyatlan, vagy kevésbé a pácienssel törődő dolgokkal foglalkozom. De ott is van egy tök érdekes dolog, például nem tudom, ismeritek-e ezek meg létező technológiák. Tehát van a 23andMe, tehát 23andMe típusú internetes oldal, az úgy működik, hogy küldenek egy kis mintát, abba bele kell kötőd konkrétan, visszaküldöd, és 8 héten, akármilyen rosszul is hangzik, 8 hét múlva visszaküldik a teljes DNS térképedet. Amiben megtudod, hogy milyen genetikai betegségekre vagy lehetnek genetikai betegségeid, vagy hogy milyen rokonaid vannak. Én találtam egy negyedrangú unokatestvért Ukrajnába, ami egészen addig izgalmas. Igen, egészen azt akartam, hogy egészen addig izgalmas, amíg rájössz, hogy negyedrangú unokatestvéred 4000 van úgy átlagosan. Igen. Szép. Amíg nem vesznek letelepedési kötvényt. És nem csöngetnek be hozzátok. Úgyhogy nem írtam neki, de hogy azt amikor, és ez most $99, ugye, egy 10 éve $1 milliárd volt az egész emberi DNS-t analizálni. Ma $99, 10 év múlva 1 cent lesz. És képzeljétek el azt, amikor 1 cent egy DNS térkép, akkor nem úgy fog kezdődni szerintem az orvos a látogatás, hogy Gergő mond, hogy hanem azt mondja, hogy Gergő, add ide a DNS-edet, és megmondom, ez jó, hogy... Ez jó. Az a baj, hogy mindig hallgatja ezt az ember, és maga elég képzelő is egy jövő, de hát valójában meg arról van szó, hogy valahol hallgatnak minket egy védőnő, és azt mondja, hogy nekem az a vízióm, hogy mindig legyen kézmosó ebben a rohadt. Meg, hogy 140 ezeret keres. Szerintem nem az a kérdés, hogy eljön-e, hanem tényleg csak az, hogy mikor. Tehát lehet, hogy van, ahol 10 év múlva, nálunk lehet, hogy 30 év múlva, de hogy ez feltartózhatatlan. Hát erről sokat beszélünk, hogy vannak olyan elméletek, amikor ugye a technikai robbanás már meghaladja az emberi befogadó képességet, és egyszerűen elszabadul. És ott veszik majd át a gépek a hatalmat, amikor már nem tud kontrollálni. Igazából, és minden. Veszély. Á, de hogy. Persze, szerintem rengeteg veszély van. Nagyon sok ilyen különböző szenárió is van egyébként, és főleg, hogyha egész messze megyünk, az egy külön adás lenne, hogy amikor tényleg már a robotok, tehát amikor a mesterséges intelligencia, amiről most beszélgetünk, az egy ilyen emberi szintű, vagy az emberi alatti szintű. Ugye most még mi irányítjuk, így van. Igen. De amikor, ha ezt a fejlődési szintet eléri, akkor innen nem sokkal van az a fejlődési szint, amikor a mi intelligencia szintünkön van, majd meghalad minket. És a majd meghalad minket rész, az igazán durva. Hát egy példát mondok nektek, ami engem is sokkolt. Képzeljétek el, hogy van néhány olyan matematikai egyenlet ma már a világon, amit már nem emberek bizonyítottak, hanem mesterséges intelligencia. És egyszerűen annyira bonyolult, hogy nincs ma olyan ember a Földön, aki érti. Tehát már vannak kvázi olyan mesterséges intelligencia rendszerek, akik nálunk okosabbak. Oké, még csak ilyen nagyon durva elvont matematikai dolgokon, de honnan tudjuk, hogy nincs-e hiba a szoftverébe, vagy... Szóval, hogy itt jönnek ezek a kérdések, ami aztán félelmetes irányba is elmehet, és szerintem most így néztek ti is rám, hogy mit lehet ezzel tenni, szerintem el kell kezdeni erről beszélni. Tehát egy kicsit a Future Work Festival is erről szól, hogy a jövő most van. Most kell kezdenünk saját jövőnkről beszélgetni, a gyerekeink jövőről beszélgetni, mit tudunk tenni, hogyan tudjuk megvédeni akár magunkat a robotoktól, meg kell védenünk magunkat a robotoktól. Igen, hogy kell bele valamilyen olyan biztonsági szoftvert ültetni, ami megakadályozza abban, hogy a fejünkre nőhessen. De okosabb lesz, érted, mint te is ki fogja iktatni magából. Így van, mert a biztonsági szoftvernek lesz egy ő által a fejlesztett biztonsági szoftver, ami felügyeli azt a biztonsági szoftvert. Csak a főkapcsoló ott fog szállni. Így van. És akkor azt tanulmányozhatok, hogy milyen foglalkozások lesznek, tehát hogy nem tudjuk, hogy mivel foglalkozik, hogy mi lesz mondjuk a menő foglalkozás, vagy mi lehet a menő foglalkozás 15-20 év múlva? Próbáltunk. Megy OK és képzéssel még felé esetleg átképezhetni valamit. Próbáltunk, és vannak ilyen nemzetközi tanulmányok, aminek egy része szerintem komolytalan, tehát az őslény parkőr, azt a... Ja. Jó, ez kicsit Spielberges, igen. Hawaii szigetén őslény parkőr lesz. Meg az űrturista irányító, meg ilyenek, de szerintem van egy pár, tehát például vannak ilyen ötletek, hogy emlék menedzserek, tehát ugye annyi emlékünk fog összegyűlni, már most is a Facebookon keresztül, ugye azért, de amikor majd 24 órába vesz egy kamera azt, amit látsz, és nem tudom, és vissza tudod nézni, és akkor ezeket strukturálni kell, és ezeket saját magad számára is fogyasztható formába kell tenni. Tehát például ez talán egy ilyen lehetséges jövőbeli munka. Vagy már ma is létezik a világtervező, tehát tudjátok, akik különböző ilyen virtuális világokban, egyre inkább ilyen virtuális világok vesznek majd minket körül, ott tervez dolgokat. De ha belegondoltok, nem is kell messzire menni, mert már ma is ott vannak a youtuberek, és nem tudom, rengeteg olyan szakma, ami kvázi szakma. Tehát meg 15 évesen, hogy posztolnak, és kvázi a média... És professzionálisan csinálják. És képzeljétek el, hogy van egyetem már erre, tehát Spanyolországon van egy youtuber egyetem, ahol youtubereket, mint egy szakmára képeznek. Igen, és pánikbetegek lesznek, akik elhúznék a kukát az utcára, csütörtökön ki. Jó, hát kimenni nem mernek. Annyira elveszítették a kapcsolatokat a valósággal. Jó, de rommá vernek közben felhasználó számunkban. Hát ez nagyon érdekes egyébként, szóval ez nagyon izgalmas hangzik. Amennyire dermesztő, annyira izgalmas is. Hát ez már leginkább a gyerekeinknek, azt gondolom, tehát nekik kell ebben a világban megtalálni a helyüket. De pálinkát fogunk főzni legalább. Ja, valami biztató, én nem akarok ebben a világban élni. Hey, ízítsátok a bőlé 3000-et, kezdődik a bőlé. Ferikém, malacot, mindig ölünk pálinkát, mindig iszunk, úgyhogy nagy baj nem lesz. Nagy baj nem lesz. Szerintem az életem másik felében én sörfőzdéket alapítok, meg találok ki. Kezd de szimpatikus lenni. Erről is beszéltünk egyszer, úgyhogy szerintem igen, mert pont ez a jó a technológiában, ha belegondoltok, azt nagyon demokratizálja azt, hogy ki mit tehet. Tehát, hogy mondjuk sörfőzdét például régen a három nagy tudott csinálni, mert annyira sok pénzbe került megalapítani. Nem tudom, eljutni a piacra egyáltalán szinte lehetetlen volt. Ma meg az egy dolog, hogy ilyen kézműves sörfőzdéket lehet alapítani, de már otthon is ugye lehet sörfőzni, és tehát tulajdonképpen demokratizálódik az, hogy én mit akarok csinálni. És azzal, hogy vannak mondjuk a webshopok, azzal azt is el tudod érni, hogy piacra is tudsz jutni. Tehát, hogy nem 50, mert ezen ha egyszer gondolkoztunk, hogy miért pont 50, kb. 50-100 márka van Magyarországon, a sörmárka, ha a kicsiket nem nézzük, miért pont annyi? Azért, mert annyi típusú sört szeretnek a magyarok. Nem, azért van annyi sör, mert a X nagy bevásárolánc polcán annyi darab fér el. Egyszerűen nem fér el több. Nem tudsz még egy palackot mellé rakni. Amikor pedig a technológia megenged, és már nem kell a fizikai polchoz odalépned, hanem ott, ha megnézed, akkor végtelen számú van, mert elfér a 24046. Csak a technológiától függ. Hát emlékszem, hogy még technológiát váltott apám, és a kuktától átléptünk a nagy pálinka főzőig, amit már nem kellett csirizelni a szélét már. Vörös részcső volt benne. Hú, Istenem! Egész más volt. Gergő, nagyon-nagyon szépen köszönjük, mennünk kell. Nagyon izgalmas volt. Örültem, hogy itt lehet. Remélünk, hogy sikerült megválaszolni ilyen kérdést. Köszönjük szépen. Mi pedig jövünk már is a hírek után, 9:00 pontosan 1 perccel. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Hello. Nagyon érdekes vendégünk volt. Tóth Gergővel beszélgettünk egy kicsit a jövőről, a jövőkutatásról és arról, hogy hány embernek a munkája tűnik majd el, alakul át, és mi várható 15-20 év múlva. És hát Gergő még itt maradt, aztán beszélgettünk egy érdekes dolgokról, még műsoron kívül is, többek között például, hát előbb-utóbb ugye a postások melója is oda, vannak már bizonyos országok, ahol egészen drónok viszik ugye az árut, a leveleket, és nincs szükség postásokra. Hát itt azért ezt mind a következő. Nem kell többet jattot adni. Igen. De az is egy érdekes verzió, nem kell többet jattot adni. Igen. De tényleg nyugdíjkor, képzeld majd el, amikor kimennek, mit tudom én például itt a... Okay, csak így hasonlítőszerűen mondok egy kedves idős nénik, hanem Bözsi néni. Bözsi nénihez kimegy a postás, kiviszi a nyugdíjat. De hát ez a postás már egy drón, akkor mit fog? Nyomj, hova vagy ezt, hölgyem? Nyomjára berakom minden a kis ventilátora alá. Igen, Erzsi néni, hát mire ez nálunk megtörténik, addigra Erzsi néni már alulra szagolja az ibolyát. De én szerintem nagyon izgi ez a dolog. Mindig megoldotta az emberiség, és mindig alkalmazkodott, és mindig találtunk valamit. Hát kíváncsiak, hogy mennyire lesz robbanásszerű a történet. Hát megnézzük ugye, hogy a gépek mennyire veszik át, meg a mesterséges intelligencia mennyire veszi át az ember felett hatalmat, és egy jó kérdés, mindig azt mondjuk, hogy nálunk nem lehet okosabb. Hát most ha csak azt nézed, hogy mennyire vagy a saját telefon rabja, akkor nem történt más, mint hogy egy szoftver, egy telefon és egy operációs rendszer effektív átvette az agyad fölött és az irányításod fölött a hatalmat. Mi történik? Nem mész sehova a telefonod nélkül, most tisztelt a kivételnek, fél percenként valamiért oda nyúlsz, csekkolod, kerestek, Facebook, WhatsApp, van-e valami, lerakod, 5 perc van, megint ránézel. Hát bárki, aki itt ül, masszívan telefonfüggő, vagyis már nem te irányítasz, hanem itt van ez a kütyű, ami azt mondja 4 percenként, hogy néz rám. És ez egy nagyon egyszerű és primitív hasonlat, de már nem te irányítod, nem? Már mindenedet abban tárolod, az abban tárolod, van egy fekete dobozod, maga a telefon, oké, de ez a telefon ez eléri, hogy 3 percenként oda nyúljál. És ha persze kikapcsolod, meg éjszakára lerakod, na de mi az első mozdulat, amikor fölkelsz, és rákuporodsz a fajanszra? Na, nem? Ránézel. És 4 percenként nyomok. Fogod a telefonodat, tessék? Én nyomok. Nyomsz és nyomsz. Ja. Itt is, ott is. És megnézem a tőzsdét, megnézem a külpolitikai híreket, és közben nyomok. De itt is nyomsz, ott is nyomsz. Hát. Ez nem egyszerű dolog, hogy a telefonodért nyúlsz, persze. Hát az ember szereti, de már szinte nem te irányítasz. És közben adatokat gyűjt rólad, fel térképezi a szokásaidat, az igényeidet, az hát az már inkább egy közösségi oldal. De vagy azok, egy program, igen, a Facebook. Hát, a szoftver, így van. Amik a telefonon ott vannak, és utána pedig majd kapott tényleg a személyre szóló üzeneteket, már egyébként többé-kevésbé kapon, és annak idején azt mondja, hogy szerintem talán a Különvélemény című filmben láttam azt, amikor személyre szabott reklám. Így, a személyre szabott reklámok, úgy, hogy megszólították azt az embert, amikor bement a pályaudvarnak a területére, akkor észlelte a pályaudvar, vagy a pályaudvarnak a kamerája, hogy ő jött be, és abban a pillanatban őt megszólították, és személyre szabottan hozzászóltak a reklámok, és neki akartak eladni valamit. A Facebook már ugyanígy monitoroz téged, pontosan tudja, hogy nő vagy férfi, vagy hány éves vagy, mire klikkelsz, mi az érdeklődési köröd, milyen reklámokat kell, hogy küldjön neked, hát pontosan. Igen, csak itt a válasz arra a kérdésre, ugye, hogy ezek a filmek valahol megelőzik a saját korokat, és ebből is látszik, hogy Spielberg tényleg egy zseni, vagy az a forgatókönyv, aki idén készítette a forgatókönyvet, mert ő már ezt prognosztizált előre, és tessék, hol tartunk, felmegyek a YouTube-ra, és már dobja fel azokat a zenei klipeket, azokat az ajánlatokat nekem, amik engem érdekelhetnek. Neked ajánlva, ezt írja oda. És már jön egymás után a sok tesztelmet, meg a bikini szépségversenyek, meg ahogy igen, igen, az utóbbi. Kinek mi? Brazil nagymamák. Neked zene, nekem kukik és sütik. Tehát, ja, így kukik és sütik. Nekem ezek jönnek. Nekem még nagyon fura, 40-es brazil nagymamák. Igen, meg rajta a korsó sör. Lehet rajta tör. Brazil granny felirattal iszonyatos seggű csajok jönnek. Neked a kopa kabanáról. Csintegetnék, hogy hello Johnny, hello Johnny, how are you Johnny? Így van, és hogyha pont elmellettem Móni, akkor állom, el kell játszanom. Hát ez meg mi? Hát ez meg hogy? Ki keresett ezzel a gépen, és hit? Miért nem törli az előzményeket, aki leül a géphez? Ez az internet már, érted? Hihetetlen, ilyen csak laza erkölcsű nőkét hét, de egy szál valamiből hempereknek a Copacabanán. Nekem ajánlva, mit tudtél róla? Sajnos minden. Ja, Istenem, igen. Hát, vagy a Terminátorra megnézed, nem? Ez is milyen zseniális. Zseniális, igazából. Pontosan erről szól. Vagy az Emlék más, hát hány ilyen film van? Hány ilyen film van? Különvélemény. Az önvezető autók. Így van, az ötödik elem tele volt ilyenekkel. Zseniális. Egy Black Mirror nevezetű sorozat most pont erről szól. Három részes kis epizódok vannak, tehát egy évad az három részből szól, három ilyen mini rész, nem összefüggő egyébként, ilyen 45 perc, és ezt a világot mutatja, hogy kb. 15-20-25 év múlva milyen világra lehet számítani, és hogy nagyjából hova fejlődik a technika, hogy találja meg benne az ember a helyét, és minden egy-egy epizód, minden egyes epizód egy külön rész, és ezt elemezgeti, hogy mi lesz. Fantasztikus, egy angol sorozat, nagyon három érdekes. Három részre futotta egy évre. Nem, van már három vagy négy vagy öt évad összesen, de három rész, igen, egy évad, az három rész. Minkes mini sorozat, nagyon izgalmas, nagyon jó, nagyon érdekes. Hívunk valakit? Persze, hívjuk. Csörögjünk. Most? Most? És aztán hívjuk valakit. De minek? Hova? Ki fogom törni ezt az üveget, le fogom bontani, ki fogom vágni. Hozz egy kalapácsot, és törjük össze ezt az üveget. Pár év múlva gépszerkesztőkkel fogunk dolgozni. Hát figyelj, ha igazából az autóban, ugye te már nem vezet, akkor már nem biztos, hogy rádiót hallgatsz. Tehát nagyjából, ha megjönnek az önvezető autók, akkor az effektíve a rádiózás végét is jelenti. Miért? Mert akkor már egy saját magad által választott tartalmat fogyasztasz. Internetezel, csetelsz, filmet letöltesz, konferencia beszélgetsz, mert nem kell a figyelmedet az útra szegezen. Most miért hallgatsz rádiót? Fogod a kormányt, csak legalább valami szól és kicsit röhögsz. De ha valaki vezet helyetted, én se rádiót hallgatnék. Mozit nézel, beszélgetsz, csetelsz, intézed, laptopozol, utalsz, ezt, hát rengeteg minden megnyílik a lehetőség. Filmeket töltesz le, olvasol, beviszel az agyadba rengeteg információt. Tehát maga a rádióhallgatás egy baromi analóg dolog, nem? Ősz, hallgatod, valaki beszél, reagálsz, röhögsz. De abban a pillanatban, hogy szabad a kezed, és szabad a koncentrációd, és a figyelmed, hát gyerekek, 15 évünk van. Még ha 20 év múlva rádiózok, akkor jöjjetek meg. Tehát ha 20 év múlva még itt ülök, majd írunk SMS-t. Feri, nem tudom, hol lesz. Lajosnak ment ilyen sokáig. De vége a rádióhallgatásnak. Feri, nem tudom, hol lesz, de nekünk lesz majd egy internetes rádió. Nem. A Lajosnak, meg a Vogának. Csak akkor már a digitális rádió meg az internetrádiózás menni fog. Hát most az még van. Azért az nem megy. Az van egyébként, hogy ez is, hogy azt mondod, hogy majd vezetés vagy utazás közben majd te szeretnél ezt csinálni, azt csinálni, azt csinálni. Lehet, hogy első fogod hagyni a házadat. Igen, nincs hova mert, hogy menned. Minek nem kell bemennél munkahelyedre. Sehol nem kell menned. Maximum, hogyha mondjuk ők hát tűzülni, vagy pihenni. Nézd meg a virtuális világfejlődését. Hát brutális. Hogy ott, hogy fölraksz a fejedre valamit, és szagokkal, ízekkel, lassan érintéssel, tapintással ott vagy valahol. Tehát igazából valójában maga az, hogy külvilág és impulzus az jelentőségét veszti. Mert a valódi életed lesz az, ami a 3D-ben a virtuális világban zajlik, és egy ilyen vegetatív ösztönlés szintjére süllyedt léted lesz, amikor nem vagy bent a 3D-ben, vagy a virtuális világban, nem, otthon nem vagy. Nem mész-e Párizsba majd, hanem fölteszed a szemüveget, és akkor sétálsz egyet a nappalidban, mintha az Eiffel-torony mellett lenne. Ez most még kicsit túlzásnak tűnik. Ott van a virtuális disznót, ott fogod, állj meg, tűrön, az nem megszúrnak. Az a durva egyébként. Visítsál rendesen. Visítsál, de valahogy, ott a pörkölőt, hozd a pörkölőt. Az a durva egyébként, hogy miért menjél el? Tehát, hogyha neked van egy olyan szoftvered, ami egy-egyben megmutatja neked például, ott van neked a Vatikán, ráadásul olyan része is, ahol elviekben nem mehetnél be, felveszed szépen a kis vérszemüvegedet, és elkezded sétálni bent a Szentpéter székes egyházban. De mert nem ugyanaz, hát nem. De minek? De pénz, Feri, olcsóbb lesz a szoftver, és látni fogsz mindent gyakorlatilag egy az egybe ugyanaz, nem biztos, hogy meg fogod tudni érinteni, de még az is lehet, hogy még az érintés része is meg. De az illat, a kisugárzás. Illatot is kapsz. Ha hívjunk valakit, vissza a realitásokhoz, hát, jó? Gázszámla 4500 forint. Hívjunk már is egy hallgatót. Aki ugye vásárolt valamit, elküldte nekünk az összeget, azt, hogy mit vett, és most felhívjuk, és visszaadjuk a vásárlás árát, ha felveszi. Nem egy messzire, Anna. Mert ha nem veszi, újat hisz. Igen, Lukács Kata. Kata, hello Balázs, reggeli show, szia, Rádió 1. Yeah. Hello, itt a Jani meg a Feri. Szia, hello. Ciao. Csak amikor pénzt adunk, mindig a saját nevét mondja először. Igen, hát akkor egy kicsit magamat promózom. Kati, jól értettem? Kata. Kata, igen. Szigorúan Kata és nem Kati. Igen. Igen, a Kata 20, a Kati plusz 30. Katikám. Kettő között. De úgy értem, hogy a Kati az idősíti ugyanazt a nevet. A Katát mondasz, az olyan fiatalos, a Kati az már egy kicsit idősebb, igen. Hol hallgatsz minket? Budapesten. Már munkában éppen? Igen. Mit csinálsz? Épp titeket hallgattalak munka közben egyébként, úgyhogy nagyon vagyok. Egy melód van. Tök jó melód van. Igen. Na, de azt titok, hogy nem akarod elmondani, hogy mit csinálsz, tehát nem fontos, azt mondod. Hát annyira nem. Jól van, na, mit vettél akkor? Egy kabátot vettem magamnak tegnap. Nagyon helyes, mennyibe került ez a kis kabátka? 13.995. Hát jó! Ingyen volt! Na, vendégünk vagy egy kabátra. Komolyan, nem hiszem el. Köszönöm szépen. Meghívtunk erre a kabátra. Milyen ez a kabát? Szép? Igen, egyébként egy ilyen bőr. Műbőr, igazából egy ilyen kis fekete kabát, amit nagyon régóta kinéztem magamnak, és tegnap végre megvettem. Fölveszed, és arra fogsz gondolni, hogy ezt a fiúktól kaptad. Tehát vendégünk vagy erre a kabátra. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Jó, meg meghívtunk rá. És ezért csak félig kell hordani egy reggeli sós matricát a hátról. Igen. Oké, figyelj, okay. Akkor adáson kívül megbeszéljük a részleteket, hogy kapok még, mint kapod meg ezt az összeget, és köszi, hogy játszottál velünk, és köszi, hogy írtál. Jaj. Nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen. Puszi, ciao. Hello. Szia. Hello. Lehetünk egy kicsit bátrabbak is ám. Hónap. Ha érted, mire gondol. Kicsit, hát dobjuk meg a lakossága. Nem, ha már van, akkor költsük. Ja, mert jó ez. Bandibá pénz. Van még ott, ahonnan ez. Kicsit akkor bandibának húzzuk meg a bűncsét. De tényleg, hát most oké, 10.000 forintos kabát, de lehetünk egy kicsit bátrabbak holnap. Na jó, van 3 perc, pontosan 9 óra. Kézilabdával foglalkozunk a hírek után, tényleg? Igen, ja, hívjuk Görbicanit, tehát ezek szerint. Ha minden igaz, akkor hívjuk Görbicanit. Az ünnepi mámor. Igen. Vasárnap óta. Ugye volt egy BL győzelem, ugye most a hétvégén fantasztikus sikert ért el. A női kézilabda csapatuk Görbicanitával az élen, és hát tegnap már próbáltuk őket hívni, de aztán finoman jelezték, és mi ezt megértettük, hogy azért az ünneplés után nem lesznek olyan állapotban valószínűleg. Ami egyébként teljesen normális. Érthető, hát ő is. Vasárnap este volt a döntő, hát késő reggel a sansztalan. Igen, de ma már hívható. Azt mondták, úgyhogy hívjuk Görbicanit, hát nem sokára. 2 perc, szóval pontosan 9 óra itt vagyunk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 14 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Hát... Lesz ez még jobb is. Nem már nyomott vacak is. Már ami az időjárás. Ilyen nyomott az ember valahogy ettől a hidegfronttól. Mondták is, hogy így valahogy azt érzed majd, mint a rát telepettek volna 100-an és 60-an ülnének a válladon. De kitartás, holnap vagyunk a mélyponton, holnap érjük el a mélypontot, és aztán... De. Én? Nem, de. Ja, nem, én mindenki. Szerda. Nem, nekem a hétfő nehéz. Kézzel, hogy a szerda is nyomott lesz az idő. Nem, nekem a hétfő sokkal nehezebb. Abból a szempontból, hogy holnap jön a hidegfront, tehát holnap vagyunk A legalján, középen. Lenyom bennünket. Lenyom, és a legalján kezdve. Középen. A legalján, ráadásul középen, viszont vasárnap már 23-24 fok lesz újra. Menj ki egy kicsit a teraszra, illetve nem menj ki, mert az előbb én kimentem például egy tálzabból, és már megírták a Viberen. Én nem tudom, hogy valószínűleg hát valaki csekkol minket a szomszédról, vagy pedig a hegyaljáról nézett fel, és rögtön megírták. Te menj ki egy kicsit itt a teraszra, szisolcs bele abba a kellemes levegőbe, ami azt javaslom esetleg is, ha megfogom el a tanácsomat, megtisztelő lenne, de Mi van a teraszon? Jó, néha kimenni. Tényleg. Én nem tudom, én úgy szeretek ide betelepedni reggel 6 órakor. Igen, bekuckózom. Én bekuckózom, itt Zsülcivel mi ide beülünk, és jövendik, ezért nem mozdulok. Itt van az újságom, itt van mindenem, és én itt jól el vagyok. Én nem nagyon szívesen mászkálok műsor alatt. Nagyon jó így kimenni a teraszra. Itt van az összes számítógépem, elérhetőségem, honlapom, komputerem, gépeim, effektárom, PC-m, katéter, bekötve, mindenem megvagyok. Dolgozik a smoothie-ek és pocakomban. Az felfogadatlan számomra, hogy WC-re sem ész ki. Jogos, tényleg. Nem tudom, hogy ez miért van. Nem iszol eleget, szerintem ezért. Egyébként a smoothie dolgozik benne. Aha, igen. A smoothie, a csoda smoothie. Lefolytott a smoothie. Fújtos volt a smoothie. Megint reggel a smoothie, és hogyha látnak így belőle a szerzőt, akkor látnak, hogy így a beleib egy nagyon-nagyon lassan, tudod, mindig egy picit így egyre lejjebb, mint tudod. Figyelj, egy egész narancs, egy egész alma. A nyarodás jön. Kettő kiwi, meg egy banán. Tehát az összeállt azért egy hallod. Minden nap ezzel indítom. Ott már van rost. Én utálok gyümölcsöt enni. Te gyűlölök, tényleg, nem szeretem. De miért? Mire megeszem egy almát, addig is tudok Facebookozni. De így bedobálok mindent, figyelj, napi egy kiló gyümölcs, egy narancs, egy alma, két kivi, egy banán, hát brutális mennyiséget viszel be. Bedobálsz mindent a kis gépemmel. Összekavarom, te mész romokat takarítani utána. Igen, az ajtól, akkor. Basszus, neked találtak ki ezeket az űrhajós kajákat. Én imádom ezt. Hogy én ezt imádom. Minden bele összetudom, egy pohár a legjobb, kész. Kapná egy tubust minden reggel, amiben benne lenne az összes aznapi cucca, de tényleg minden vitaminok. Abszolút így van. Rostok, hogyha egy táplálajok, vagy tápanyagok, ásványi sok, minden lehet, és szépen beletolnád a szádba, és kész meg lenne. Imádnám, ha az evés egy kapszulából állna. Imádnám. Semmi az íz, az állagokat egyik roppan már. De szeretek enni, de nem központi kérdés. Tehát, hogyha használjuk, hogy holnaptól kapszulával táplálkozunk, lehet, hogy hiányoznak az ízek, de aztán hogy több időm van másra. Csirka. Szerettem a csirke jó. Á, nem tudom. És a csirke jó, és berakta a mikróba, pang, nyomott egy gombot, már vette, és kis ott volt egy csirke, csak egy kapszulát rakott rá. Miért szupi, és visszajövőbe. Amikor berakja a pizzát. Négyes hidráció. Kész elkészül. Nagy íj, te aztán igazán tudsz pizzát hidratálni. És kiveszi a kis pizzából az óriási. Élelmetes. Óriási pizzát, de szeretem. Na, három sugrást játszunk nem sokára, úgyhogy lehet jelentkezni. Most viszont egy nap késéssel tudjuk ugyan, de ha minden igaz, elérjük Görbic Anitát, aki elképesztő ikon, és olyat tett, amit ugye kevesen. Ha egy héttel a 34. születésnapja előtt csodálatos ajándékot kapott ő, és hát az egész csapat, mert hogy a Győri női kézilabda csapat ugye harmadszor megnyerte a bajnokok ligáját. Mi erről tegnap már beszéltünk, én meséltem, hogy néztem az utolsó pár percet, illetve a hosszabbítást. Elképesztő őrjöngés, hihetetlen öröm, és hát hatalmas siker. Ez nem csak a kézilabda sportnak, hanem nekünk Magyarországnak és mindenkinek. Aki aztán meg kézilabda fenn, és ott volt akár a helyszínen, hát az maga volt az ünnep, az ünneplés, és elmondhatatlan hangulat. Tényleg. Hát és úgy tévén is átjött. Tehát az ember borzongva, hidegrázva állt a képernyők előtt. A dráma sem maradt el, csak ennek a drámának a végén, hála Istennek, most mi kerültünk ki győztesen, mi voltunk a boldogabbak, nem úgy, mint tavaly. Így van. Fordítva ment pont. Görbic Anita itt van velünk. Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hello, Anita! Hello. Hát köszönjük szépen, hogy nyilatkozol nekünk. Mi már ugye tegnap tettünk erre egy kísérletet, de teljesen érthető okokból jött a válasz, hogy annyira bulisztok, hogy hétfő reggel senki nem nagyon tud interjút vállalni. Nagyon nagy ünneplés volt? Ez így igaz, hosszúra sikeredett, úgyhogy tegnap reggel, vagyis dél körül ébredtem, úgyhogy nem is voltam elérhető, úgyhogy a párom az Otto és a kisfiam ugye maradtak Budapesten, úgyhogy én ki tudtam magamat pihenni reggel. Láttam a gyermeket is ott a magyar népmeséknek, nem tudom, a dalát, vagy a főcímdalát énekeltétek, és ő ott állt bent, amikor fölugrottatok, ő is fölugrott, nagyon, nagyon cuki képeket mutatott a tévé, nagyon helyes volt. Igen, úgy néz ki, hogy szereti a kamerát. Igen, nem tűnt úgy, mint aki zavarban van. Áldogálti ott, énekeltetek, táncoltatok, ő neki ez nagyon tetszett. Igen, nagyon tetszett, én is meglepődtem, sőt már azon is, hogy egyáltalán kim volt a mérkőzésen. A bemelegítésnél vettem őket észre, hogy apukájával kint van, és nagyon-nagyon meghatottam, hisz egy mérkőzésemen volt, egy könnyebb mérkőzésemen volt még egy bajnoki mérkőzésen, és akkor megbeszéltem Ottóval, hogy nem igazán jó, hogyha kijönnek a meccsemre, hisz én folyamatosan a meccsen a boldizsát néztem, hogy minden rendben van-e, hogy viselkedik, hogy egy kicsit elvette a figyelmemet, és akkor megbeszéltük, hogy többet nem jönnek ki, és mert az a jó, hogyha én inkább a meccsre koncentrálok. És akkor most meglepi volt, hogy egyszer csak ott van? Nem is tudtál róla? Igen, nem tudtam róla, nem, úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtem, kicsit meg is könnyeztem ott a bemelegítésnél, utána nagyon-nagyon kellett koncentrálnom, hogy a feladatomra koncentráljak. Nem, otthon meglepett, hisz ugye anyák napja is volt, és ugye nem is találkoztam vele már 3 napja, úgyhogy nagyon nagy meglepetés volt már nekem akkor. Hát képzeld, de nincs ott a gyerek, akkor 10-en nyeritek a döntőt. Na most igen. És képzeld el, néha ki kellett. Most így ideges voltál, kinéztél a gyerekre. Tedd le azt a traktor, ne adj neki nyalókát. Mondtam, hogy ne legyen annyi pacsapot, hogy kukoricát. Hát csak is az elláttam. Töröld meg a száját, ott töröld meg a száját. Igen. Ne, Nem, tényleg nagyon koncentrált voltam, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy ennyire tudtam a feladatomra koncentrálni, de azt azért, tényleg azért a góljaimnál azért mindig kilestem oda, de csak az öröm miatt. Az nagyon-nagyon tetszett, hogy olvastam valahol, hogy azt mondtad a győzelem után, hogy nagyon szeretnéd, hogyha majd egyszer ugyanezt az érzést átélhetné labdarúgókon is a fiad. Ez így igaz. Nagyon szeretném, mert voltak kérdések, hogy örült-e a kisfiam, és én, hogy mennyire örülök neki annak, hogy itt volt. Mondtam, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, és tényleg nagyon-nagyon örülök, de én még nagyobb boldogsággal töltene el, hogyha én lennék fordított helyzetbe, és a kisfiamnak a bajnokok igája döntő mérkőzésen lehetnék, és ő mint futballistaként, igen. Hát azt mi is nagyon várnak meg, annak nagyon örülünk, hogy... Kazi kérdezi, hogy Otto nem féltékeny a BL címekre? Nem, nagyon büszke rám, és tényleg nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Voltak azért elég nehéz pillanataim, azért így anyaként azért elég kemény így sportolónak lenni, és nagyon-nagyon sok mindenben támogatott, úgyhogy nagyon-nagyon mellettem volt, segített a Boldizsárral is, meg természetesen lelkileg is felkészített erre a Final Four-ra. Hát igen, és a gyerek születésénél szokták mondani, hogy a legnagyobb sportembereknél is az egy olyan változás, főleg ha az ember nőként ugye anya lesz, hogy hiába van meg minden cím, vagy éppen nincs meg, egyszerűen a hangsúlyok áttevődnek máshova, és a család fontosabb lesz. Ezt így a kettőt összeegyeztetni, és ilyen professzionálisan játszani még mindig úgy, hogy közben már gyerek van, hát nem is tudom, hogy honnan mozgósítasz ennyi energiát, mert az egyik automatikusan el kell, hogy vegye a másiktól egy picit. Ez így igaz, viszont nagyon-nagyon nagy szerencsénk van Boldizsára, hisz 2 hónapos kora volt a végig alussza az éjszakát, ami nekem nagyon jót tesz, hisz azért akkor ki tudom magamat pihenni, de tényleg nagyon-nagyon megváltozunk. Én régen tényleg nekem nagyon kellettek a délutáni pihenők, én akkor koncentráltam, azért megvoltak a regenerálódási idők, úgyhogy, de most anyaként ilyenek nincsenek, amint hazajövök edzés után már ugye vele kell foglalkoznom, és viszont akkora energiát ad nekem, hogy hihetetlen, de tényleg egyszerűen nem vagyok fáradt. Igaz, hogy nem éjfélkor fekszem már le, mint régen, hanem a Boldizsára lefekszem, mert próbálok 9:30-10 óra körül lefeküdni, úgyhogy, de ilyenre tényleg nagyon nagy energiát tud adni a gyerek, úgyhogy hihetetlen. És a motiváció az megmaradt? Tehát 3 BL győzelem utáni többen kérdezik az SMS falon, és ez a legfontosabb, hogy nem tervezed, vagy nem gondolkozol a visszavonuláson. Nem, még 2 éves szerződést köt majd az Etohoz, hisz aláírtam most pár hónapja a szerződést. Nagyon nagy motiváció van bennem. Idén is úgy voltam vele, hogy anyaként fel akarok érni a csúcsra, és meg akarom mutatni, hogy 30 fölött is van élet, és hogy van kimagasló sportolói eredménye. Úgyhogy nagyon nagy motiváció van bennem is, és ezek után is lesz természetesen, hisz ha nem lenne, akkor tényleg abba hagynám már. Van olyan díj, ami nincs még meg, és nagyon szeretnéd, vagy olyan csapat, akit így nagyon egyszer el kéne kapni, és nagyon megverni? Hát, ami hiányzik, az a válogatottal egy aranyérem. Ugye ezüst és bronz az már van, aranyérem még nincs, az hiányzik, de azt majd még meglátjuk. A világbajnokságon, vagy világversenyre gondolsz? Tehát olimpia, igen, vagy igen, VB? Igen. Hát ott valahogy mindig működik ez a női kézilabdátok, amin egyszerűen nem tudunk túlépni. Még kevésbé értek a kézilabdához, de ott mindig egy hajszál választ el benneteket, nem? Vagy a döntőbejutástól, vagy attól, hogy sikerüljön az utolsó pár perc, a kritikus pár perc. Ez így igaz. Most ezen a Final Four-on számomra is nagyon bebizonyosodott, hogy nagyon-nagyon fontos a mentális felkészítés, és nagyon-nagyon koncentráltak voltunk ezen a 2 napon. 2 nagyon-nagyon kemény mérkőzésünk volt. Ugye tavaly is ugyanilyen mérkőzéseket játszottunk, de úgy érzem, hogy tavaly nem voltunk annyira ott mentálisan, és lehet, hogy ezt hiányzik a magyar válogatottnál is, hogy lehet, hogy többet kell majd mentálisan foglalkozni ilyen világversenyeken. Most már átéreztem, tudom, úgyhogy mindent át fogok adni majd a válogatottnál is, ha tudom. Azért olvastam most nemrég veled egy interjút, hogy azért a bizonyítási vágy az azért is volt, mert ugye hogy a tavalyi döntő után azt nagyon nehezen dolgoztad fel, hogy az edző mellőzött, és most neki is és mindenki másnak akartál bizonyítani, hogy bármelyik posztra tesznek, vagy bárhol is játszol, egyszer megállod a helyet. Tehát ez is adott egy plusz energiát. Ez így igaz, ugye a tavalyi szezonom az félig meddig sikerült, hisz ugye a felénél csatlakoztam be körülbelül a csapatnál az edzés munkába. Hát igen, mégis ott is az edző számomra, és ha megbeszéltük, hogy rendesen felépít, és akkor a Final Four-ra leszek nagyon-nagyon jó formában, és nagyon-nagyon bíztam benne, hogy hát hogy játszani is fogok. Hát viszont játszottam, de ugye nem a posztomon akkor, és hát egy kicsit úgy mellőzve éreztem magamat, amit nagyon-nagyon nehéz volt nekem feldolgozni. Lehet azért is, mert ugye már anyaként sokkal lelkisebb vagyok, és hamarabb megbántódok, mint mondjuk előtte, de azt azért nagyon nehezen tudtam feldolgozni, hogy ott kicsit úgy mellőzve éreztem magamat. És hát most azért volt időm rá felkészülni, hisz ugye megint sérültek voltak a szélső játékosaink, és Ásfalvi Júliával voltunk ketten, a Puhalász Sidónia ugye most két hete beteg volt, úgyhogy azt tudtuk, hogy én fogok játszani, és Ásfalvi Júlia, úgyhogy most volt időm felkészülni rá, és mentálisan is volt időm felkészülni rá. Mondom még egyszer, nagyon sokat köszönhetek ezáltal a családomnak is, és Ottónak is. Hát innen talán. Azért nagyon nehéz feldolgoznom, hogy hát ugye én imádok irányítóban játszani, és balszél az egy olyan poszt, ami eléggé kiszolgáltatott, és ugye ott lát mindent az ember, és én, mint irányítóként, azért elég sok mindent látok a pályán, és rossz, hogy ott nem tudok bent lenni, és segíteni, és játszani, és élvezni a játékot ott, és irányítani a játékot ott középen, hanem csak várnom kell a labdát, hogy mikor jön ki a labda, ha kijön, de most nagyon örültem neki, mert azért elég sok labda kijött szélre. Az nagy egóharc egyébként, amikor az edzőnek teljesen más elképzelése van az a kapcsolatban, hogy neked milyen poszton kellene játszanod, mint neked? Hát lehet, én azt mondom, hogy más játékossal lehet, hogy sokkal nehezebb feladata lett volna ilyen szituációban. Én úgy éreztem, hogy én imádok játszani. Tényleg nem azt mondom, hogy mindegy, hogy milyen poszton játszok, de ha berak az edző, akkor én mindenképp meg akarom mutatni, hogy én ott is jól vagyok. Én szeretem a szélső posztot, de nem az a posztom. Teljesen más, hogy lövök, teljesen más ugrásom van, nem vagyok egy szélső. Nagyon-nagyon örültem most, hogy tényleg szélről majdnem mindent be tudtam lőni, mert nagyon nehéz azért egy az, hogy nem is gyakoroltam szélről edzéseken, mindig irányítóban gyakoroltam, és azért úgy oda menni egy mérkőzés, hogy nem gyakorlod a szélső lövést, azért az nehéz, azért itt már nagyon kimagasló kapusok vannak, úgyhogy nagyon-nagyon boldoggá tett. Velem nem volt szerintem most gondja az Ambrosnak, megbeszéltük, tudtam, hogy bal szélen fogok játszani az idő legtöbb részét, úgyhogy velem könnyű dolga volt, úgy gondolom. De azért ő is meglepetett volna téged, Anita. Ma kapu. De hát ez egy... Igen, nem, akkor lepődtem volna meg, ha berak irányítóba. Na, hát figyelj, mi nagyon-nagyon drukkolunk, azért az vitathatatlan, ugye, és ezt ki kell mondani, hogy a BL győztes csapat, az most jelen pillanatban, ugye vitathatatlan a világ legjobb klubcsapata, ennek a csapatnak te pedig emblematikus figurája vagy, és mi nagyon szurkoltunk. Mondom, én nem nagyon nézek kézilabdát, én egy portálon láttam, hogy ez megy, és oda kapcsoltam, és hát elképesztő izgalmak, amit az ember nem is tud, az utolsó két percet, és aztán a hosszabbítást néztem már élőben a tévében. Igaz, hát brutál, Balázs, azért ezt hozzá kell tennem, hogy ezt a Final Four-t, ha nem is nézek kézilabdát, de ezt a Final Four-t, ezt hatalmas nagy élmény kijönni, és ott lenni a pályán is, vagy a nézőtéren, de ezt tényleg ezt nézni kell, hát mert ez tényleg hatalmas. Igen, hát az fantasztikus volt, a közönségünk is hihetetlen volt. Már mikor bementünk a pályára, már akkor nagyon jó hangulat volt, úgyhogy nagyon nagy extázisba tud ilyenkor játszani a csapat, és nagyon okosan játszottunk, de mégis a szurkoló tábor az egyszerűen fantasztikus volt, és nem tudott belevinni mint a gyors játékba és a felelőtlen játékba, de a hangulat az a mai napig ráz a hideg, úgyhogy pedig aztán már volt részem sok ilyen mérkőzésben. Hát te már átélted ezt egy párszor, igen. De hát ezt nem lehet megszokni, gondolom. Tehát az ember szájtát van észre tényleg, hogy micsoda elképesztő buzdítás. Anita, gratulálunk nektek! Jövőre mindenképp meghívlak benneteket. Hát nagyon szívesen, hát ezt a hangulatot látva abszolút. Ha valahogy egyszer megértem, hogy hányszor pattintod le a labdát, amikor lépsz, és ezt nekem még valaki elmondja. Nem fontos. Görbic Anitának, köszi, csáó, puszi, hello. Hát hihetetlen sportteljesítmény, és elképesztő. Elképesztő. Alakja ő a magyar kézilabdának. És hát, ha elolvasod az életútját, azért micsoda. Hullámhegyek, hullámvölgyek, minden volt. Hatalmas sportember, és nagyszerű anya is egyébként. Tehát minden szavából süt, hogy mennyire imádja a kisfiunkat. Hármas ugrás játszunk nem sokára, lehet jelentkezni, ha még nem tettétek meg. 9:50, itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Állom, hogy 10 lesz, pontosan 4 perc múlva a Hello. Mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk a reggeli showval a Rádió 1-en, és hármas ugrás játszunk valakivel, már itt is van a hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt, hello! Sziasztok! Szia, Kitty, hello Kitty, honnan hívtál minket, Kitty? Jelenleg Gárdonyból. Gárdonyból? Nagyon szép Gárdony. Mit csinálsz ott Gárdonyból? Gyönyörű. Dolgozom. Dolgozom? Mit dolgozol? Tudhatjuk? Könyvelek. Könyvelsz. És ilyen mozgó könyvelő vagy? Mert azt mondod, hogy jelenleg. Hát mert Fehérváron lakom, akkor minden nap jövök Gárdonyba. És átjársz Gárdonyba könyvelni. Aha. Igen. Ez klassz. Ez nagyon klassz. És mit könyvelsz most? Hülye kérdés. Na és éppen most mit könyvelsz? Cégeket. Ó, érdekes, de érdekes. Van segítséged? Kit vagy egyedül játszol? Már nem ide szerveltem a munkatársaimat. Más nagyon izgulod. Na, de oda szer, és hány munkatársat segít éppen? Kettő. Hát akkor ott valaki biztos agyas, nem? Hát remélem. Csak a szóvívő vagyok. Reméljük te vagy az agyas, de ha nem, akkor reméljük, hogy valamik agyas kollégádat odahívtad. Na figyelj, menjünk! Ezt próbáljuk meg. Próbáljuk meg, így szól az első kérdés. Hát az első az annyira primitív, hogy nem is értem, mi János. Most kikérem magamnak. Hányan voltak Jézus tanítványai hagyomány szerint? Hát ez belépő szintű kérdés. Néha meg olyan az első kérdés. Hallott. Hagyomány szerint. Hát csak átadja a kérdés. Hát hány tanítványa volt? Hát csak elmondja, hát attól még tudja. Hát 12. Na azért jó. Hát tudta ő is. Hány ujjad van egy kezeden? Hát, na de ha tudod... Akkor miért mondod a többieknek? Mert megígértem a kollégáimnak, hogy minden kérdést elmondok nekik is, mert ugye ők nem hallják. Továbbítod. Online-on vagyunk, igen. És az online-ban hol vagyunk? Most beszélünk Görbiccel körülbelül? Hát sajnos arról lemaradtam, mert pont akkor hívott annak, hogy imádom a Görbiccet. Nem most jöttünk át a klasszról. Igen, az online pénzük mindig késik. Lemaradtál a Görbiccel, nagyon helyes volt, igen, Anitát hívtuk, hát elképesztő. Elképesztjék. Na figyelj, megyünk tovább akkor, jó? Rádió 1-es sípért. Ezt nekem is meg kell szoknak. Ilyen pont ma kért a sípot. Komolyan? Nagyon jó. Látod, hogy értékes ajándék. Na? Gyerekek szeretik. Melyik ország fővárosa Tallinn? Tallinn, melyik ország fővárosa? Hát csak tipprem. Mit mond a Google? Mit mond Erzsike? Jó, mondjatok valamit, leütöm. Vagy ért, vagy le. Na mondjatok valamit, akkor gyorsan. Három, kettő. Legyen Lettország. Szerinted akkor... Mert a második volt az észtországi tippünk, de mindig azt mondják, hogy az első a befutó. Hát most nem. Igen. Mi történt? Hát ott voltunk. A Baltikumban. Tulajdonképpen irányba jó, érted? Ott voltatok? Lesz, vagy ész. Jó helyen voltatok. De egy picit már nem, Észtország volt a jó válasz. Hát a második lett volna, jó. Igen. Ennyi. Viszont van egy reményünk, nézd meg, vagy hallgass meg, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Ennek örülni fogsz, figyelj. Mutatom. Az önnyereménye egy 10.000 forint értékű King Puzzle családi ajándékcsomag a Játékshop jóvoltából. www.játékshop.hu. Na? Nagyon szépen köszönöm, ennek a kisfiam meg a kislányom tuti, hogy örülni fog. Már két gyerek van ezek szerint. Hogy számolok, mi? Hogy számolok az idős? Hogy összetette? Balázs már régen két gyermekem van. De ő már régen összetette. Már régen összetette, igen. Azt mondják, hogy a két munkatársa segít, a Google meg a Yahoo, írja valaki. Jó van. Na, figyelj, az a csomag nincs meg, viszont van plusz ajándék, úgyhogy ezt küldjük. Nagyon neked. Szépen köszönöm. Jó? Köszönöm. Szép napot. Köszi, kiszi, kiszi, ciao, hello, hello, hello. Na, mi pedig akkor mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Fölhívtuk kora reggel Beasszonyt, aki ugye megnyerte a főzős műsort, de nem is ezért hívtuk, hanem azért, mert nyert 10 milliót, és közben olvassuk, hogy Győzikére rászállt a NAV már egy 10 éve, és megkérdeztük Beasszonyt, hogy vajon viszi az összeget is, talán 10 millió forintot nyert. Közös háztartás viszi. Viszi elvileg, de Bea azt mondta, hogy ez az övé, úgyhogy ahhoz a NAV-nak semmi köze. Aha. Aztán ráfirtattunk még Győzike ügyére éppen, hogy hogy áll, és hogy hány Ferrarit kell eladni, hogy visszaadják a köztartozást. És aztán elmondtuk azt is, amiért valójában telefonáltunk, hogyha majd egyszer leszünk Tarjánban, és lesz tarjáni kitelepülsük, akkor készüljön, azt hozzam megint egy tepsi rizskohó. Igen, hát Bea azt mondja, kiválóan főz, minket is meglepett. Nagyon kedveljük őt. Na, és vendégünk is volt, Tóth Gergő, a Future Work Festival alapítója. A jövőről beszélgetünk, ami nem is annyira távolívós jövő, sokkal inkább közeljövő, hogy hány embernek szűnik majd meg a munkája. Állítólag a mai óvodások 65%-a körülbelül olyan munka helyen fog dolgozni, ami most még nem is létezik. És hát nagyon sok érdekes dolgot említettünk, szerintem Gergő jókat mondott. Úgyhogy mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na kérem szépen, hívjuk a nap hallgatóját. Aki, ha bemondja, hogy reggeli show, akkor egy gyönyörű szép ajándékcsomagot kap. Sőt, mi több, mást is. Még egy Leifheit ajándékcsomagot is. 35 ezer forint értékben. A betyárját. A betyárját. Neki ne szórakozzá. Hát csak vegye föl. Mert ha nem, akkor nem. Igen, reggeli show, hello, hey, Jani kár. Feri Balázs, ciao, hello. Hello. Hello. Nem mondtad, hogy reggeli show, sajnos, de te vagy a nap hallgatója, és meg is mutatom, hogy mit nyertél. Figyelj, mert ezt mindenképpen odaadjuk, hallgass meg. Az ön ajándéka egy 35 ezer forint értékű Lifehite ajándékcsomag a MOL felajánlásából, melyet az ön által választott bármely MOL töltőállomáson átvehet. Na, itt szólsz. Köszönöm szépen. Azt írtad nekünk be azt, hogy most gyakorolja a rácsos linzer receptjét, győzik kérek. Nagyon szeretünk. Te vagy a naphallgatója. Hát így jártam akkor most. Nem számítottál ránk, pedig 3-4-10-kor. Elbambultam meg vezetés közben, így más hallgattam, és így mondom, meg kiestem ilyen méterkel. Más hallgattál? Hogy mit tetszett mondani? Mennünk. Sajnos igen, van ilyen. Nincs ezzel baj. Küldjük az ajándékcsomagot neked, viszont nekünk mennünk kell. Jó, múltkor pont ideget hallgattalak, és akkor meg mindegy volt a bocsék fel egy játékot, elküldtem egy SMS-t, és ők főnálok voltam. Gyönyörű. Szakad a vonal, mennünk kell. És még be is vallott, hogy nyeremény van. Ciao. Köszi, hello. Ciao. Hello. Szia. Anna, tudod, hogy hova kell tenni az ő telefonszámát? Ugye, melyik foldert kell megnyitni? Kalandor, hozomány, nyeremény van ez. Mindenkinek szép napot, holnap 6-kor jövünk, vigyázzatok magatokra. Jó, puszi, szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.